Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is donderdag 28 juli. Bij de nieuwe coalities in de gemeente is maar weinig in de akkoorden terechtgekomen over de thema's die nou juist heel erg spelen bij de kiezers, zoals wonen en veiligheid. En ook vanochtend zijn er weer acties met afval en hooibalen op snelwegen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. In meerdere provincies zijn snelwegen vanochtend deels afgesloten omdat er afval is gedumpt. Het gaat in elk geval om de A7 bij Medemblik in Noord-Holland en verderop op de A7 bij Midwolde in Groningen gebeurde een ongeluk doordat onder meer autobanden op de weg lagen. Niemand raakte gewond. De A1 bij Voorst in Gelderland is nog altijd dicht na een actie van gisteren. Daar werd puin gedumpt, maar bedrijven die dat wilden opruimen zijn ermee gestopt na bedreigingen, zegt Rijkswaterstaat. Oekraïne bevestigt dat het Russische leger een belangrijke kolencentrale heeft ingenomen in de regio Donetsk. Het gaat om de op één na grootste energiecentrale van het land. Russische troepen melden eerder al dat ze de centrale hadden veroverd en aan de Oekraïnse krant is dat dus nu bevestigd. Er is zwaar gevochten rond de kolencentrale. De Verenigde Staten hebben Rusland een gevangenenruil voorgesteld om twee Amerikanen vrij te krijgen. Het gaat om een topbasketballer en een voormalig marinier die in Rusland vastzitten. CNN meldt dat Rusland er een wapenhandelaar voor terug zou krijgen die in de VS een straf van 25 jaar uit moet zitten. De ruil ligt politiek gevoelig omdat er binnen de Amerikaanse regering geen eensgezindheid zou zijn over de wapenhandelaar als ruilmiddel. De mensheid heeft dit jaar tot nu toe net zoveel natuurlijke grondstoffen gebruikt als de aarde in een jaar kan opbrengen. Onderzoeksorganisatie Global Footprint Network en het Wereld Natuurfonds hebben daarom vandaag uitgeroepen tot Earth Overshoot Day. Earth Overshoot Day valt sinds de jaren 70 steeds eerder in het jaar. Voor Nederland alleen viel die dag al op 12 april en voor de Verenigde Staten op 13 maart. Een boer uit de Krimpenerwaard overtrad geen regels toen hij 100 knotwilgen omzaagde. Met hulp van andere boeren werden de bomen vorige maand net onder de knot afgezaagd als protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. De gemeente onderzocht de actie en concludeert nu dat er geen kapvergunning nodig was, er geen vogels of dieren in gevaar zijn gekomen en er geen wetten zijn overtreden. Daarbij speelt mee dat de bomen op eigen grond van de boer stonden. De omzet van het moederbedrijf van Facebook en Instagram is voor het eerst gedaald. Techgigant Meta had afgelopen kwartaal een omzetdaling van 1%. Het komt onder meer doordat de advertentiemarkt onder druk staat door de hoge inflatie. Facebook en Instagram hebben ook te maken met de grote concurrentie van TikTok. En verder is het virtual reality project waar Meta op inzet zwaar verliesleidend. Duitsland staat in de finale van het EK voetbal voor vrouwen. In de halve finale werd met 2-1 gewonnen van Frankrijk. In de finale speelt Duitsland zondag tegen Engeland, de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman. Het weer dan, zonnig vandaag, maar ook wat sluierwolken. Het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. Morgen meer bewolking en ook kans op een bui. En verkeersinformatie bij de ANWB, Tim Schaap. Goedemorgen. Hi, goedemorgen Astrid. Ik heb inderdaad door die boerenprotesten toch al wel het een en ander te melden. Om te beginnen op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn. Bij afrit Voorst is de weg nog helemaal dicht. Dat zijn dus die uitgestelde bergingswerkzaamheden van gisteren. Wat verder erbij is gekomen vannacht is de A7 vanuit Hoorn naar Den Oever. Daar is de weg dicht tussen Abbekerk en Middenmeer. Hou rekening met extra reistijd, want je kunt omrijden via Enkhuizen en Weringerwerf over de N307 en de N240... Dan blijven we nog even op de A7 vanuit Den Oever naar Hoorn. Daar is de weg ook dicht in de andere kant op. Daar kun je omrijden via Alkmaar en Hoorn. Hou rekening met extra reistijd, want je kunt omrijden via de N241. En tot slot de A28 vanuit Zwolle naar Groningen. Bij knooppunt Lankhorst is één rijstrook open door een demonstratie. Er staat op dit moment nog geen file. Het NOS Radio 1-journaal. Opnieuw dus wegen afgesloten of nog afgesloten door puin en andere spullen die op de weg zijn gegooid door boeren die actie voeren tegen het stikstofbeleid. En ook liggen er nog spullen die gistermorgen al werden gestort. Verslaggever Mark Hamer, jij bent bij de afslag Voorst op de A1. Hoe staat het ermee? Wordt het puin inmiddels opgeruimd of ligt het er nog? Ja, nee, er ligt nog wel puin, maar dat wordt inderdaad opgeruimd. Ik sta hier bij een grote vrachtwagen met een grijper die, naar ik duidelijk ruik, mest aan het wegscheppen is. Ik zie hier ook in de middenbern nog wat autobanden liggen. Verkeer dat je langs hoort razen, ja, dat is het verkeer in de richting van Deventer. Vanaf de andere kant, dus vanaf Deventer, wordt het verkeer hier de weg afgeleid. Nou, je ziet een lange file, want ze moeten hier dan een stukje eigenlijk door de buitenwijken van Apeldoorn, om het zo maar even te zeggen. En dan weer richting de A1 verderop geleid. Maar dat geeft wel duidelijk vertraging. Ik moet zeggen, hier werken de mannen recht voor me gewoon in oranje kleding. Iets verderop, voordat ik de snelweg afging, zag ik dat ze bezig waren om afval weg te scheppen. Maar daar stonden de mannen met witte pakken aan. Oftewel, daar zit asbest tussen. Dat heeft men gisteren geconstateerd. Ja, gisteren is dat afval hier natuurlijk al neergelegd. En vannacht waren er geen werkzaamheden omdat ze de aannemers bedreigd waren. Inmiddels is men dus wel weer bezig. Maar zoals het er nu naar uitziet, is men nog wel even bezig hier bij de snelweg. Mark Hamer op de A1 bij Voorst. De coalities van gemeenten na de verkiezingen van maart die zijn rond. En daarmee liggen er ook nieuwe coalitieakkoorden op tafel. Maar komen die ook tegemoet aan de wensen van de kiezer? Daar heeft het adviesbureau Berenschot naar gekeken door de akkoorden naast elkaar te leggen. Roeland Stolk, Managing Director bij Berenschot. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat valt het meest op? Nou, het meest valt op dat overwegend de thema's wel aan de orde komen die ook van tevoren belangrijk werden geacht, maar dat eigenlijk niet geldt voor betaalbaar wonen, voor veiligheid en voor financiën. Ja, terwijl dat voor de kiezer ook wel een hele belangrijke thema's waren dus. Ja, dat waren voor de kiezers waren dat hele belangrijke thema's. Daarvan constateerden we ook al wel toen we daarachter kwamen in maart dat het voor gemeenten wel heel moeilijk is om daar invulling aan te geven. Maar je ziet het weinig terug in de specifieke plannen. Ja, jullie hebben 269 coalitieakkoorden geanalyseerd van de overigens 345 in totaal. Dus bijna allemaal zou ik bijna willen zeggen. Naar welke thema's hebben jullie gekeken? We hebben gekeken naar de thema's wonen, veiligheid, integriteit, gemeentelijke financiën, energietransitie en naar de zorg. En dat is omdat kiezers aangaven dat ze dat belangrijke thema's vinden? Ja, dat was eigenlijk de belangrijkste reden. Maar we hebben ook gekeken naar wat momenteel in het politieke nationale debat speelt. Zodat je ook kan zien in welke mate dat lokaal terugkomt. En we hebben gekeken naar thema's waar de gemeente over gaat. En als u het nou vergelijkt met 4 jaar geleden, zitten er dan verschillen? Ja, eigenlijk wel. Dus je ziet dat met name werk en zorg blijven heel erg sterk. Maar de thema's energie en gezondheid, die zijn aan een opmars bezig op lokaal niveau. Ja, dat klinkt op zich logisch. Dat is ook hartstikke logisch, dus laten we daar blij mee zijn. Ja. Bijvoorbeeld zorg. Heeft corona dan nog een rol gespeeld, weet u dat? Ja, heeft wel een rol gespeeld. Dus je ziet eigenlijk bij zorg dat 4 jaar geleden werd zorg toch door veel gemeenten ingevuld als de afwezigheid van ziekte. En nu zie je dat zorg vooral wordt ingevuld als de aanwezigheid van levensgeluk. Nou, ik denk dat je geen profeet hoeft te zijn om daar het effect van corona in te zien. Ja, omdat er meer speelt dan alleen maar dat gebroken been, bij wijze van spreken. Ja, en mensen daar ook achter zijn gekomen dat een gelukkig leven, dat eigenlijk de insteek van goede zorg moet zijn. En dan zie je dus ook bij gemeenten dat die thema's met elkaar gaan verbinden. Dus bijvoorbeeld het sociaal domein met leefbaarheid, wat klassiek eigenlijk in twee verschillende stromingen binnen een gemeentehuis werd georganiseerd. En nu samen. Ja. U zegt dus wel dat wonen wel echt in die coalitieakkoorden zit. Maar uw constatering was ook dat betaalbaar wonen wat minder aandacht is. Wat verschil zit daarin? Nou, het blijft heel erg bij ambitie. Dus heel veel gemeenten zeggen wonen is belangrijk. Maar als je dan achter de komma kijkt naar wat doe je nou concreet, dan zie je dat het eigenlijk hetzelfde lakende pak blijft grotendeels. Dat gemeenten wel aangeven we willen gaan bouwen, maar niet aangeven hoe we gaan bouwen, niet aangeven waar we gaan bouwen en ook niet aangeven hoe dat betaald gaat worden. En is dat omdat ze dat niet kunnen, omdat ze afhankelijk zijn bijvoorbeeld van provincie en landelijke overheid, of omdat het een te groot thema is dan? Ik denk omdat het een groot thema is, want op een aantal punten kunnen ze het zeker. Maar het eist wel heel veel samenwerking, hoor. Maar je ziet bij een paar gemeenten dat die er juist heel specifiek wel op inzetten. Welke gemeenten zijn dat, bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld Zwolle. Die zetten echt in op betaalbaar wonen? Ja. En hebben daar dus ook concrete plannen voor? Ja. Ja. Wat ook is opgevallen in uw onderzoek is dat het woord samen heel veel voorkomt. Ja. Meer dus dan andere jaren, begrijp ik? Ja, veel meer. En dat is niet alleen maar tot groot genoegen van de gemeente. Want? Nou, je ziet, als je naar die grote thema's kijkt, zoals die nu aan de orde zijn, hè, dus wonen, zorg, energietransitie, dat als je Nederland verdeelt in 345 vlakjes, dat die opgaven zich eigenlijk niet aan de grenzen van die vlakjes houden. Dus dat eist dat gemeenten ontzettend veel met elkaar samenwerken. Je ziet ook dat het Rijk heel veel neerlegt bij de regio. Maar het woord de regio, ja, dat zijn feitelijk samenwerkingsverbanden tussen gemeenten. Dus veel van de wethouders zijn wel 2-3 dagen in de week bezig met afspraken maken met buurgemeenten. Nou, dat is het ene deel van het woord samen. En het andere deel van het woord samen is met bedrijven en met burgers die er ook heel veel mee te maken hebben. Ja, en daar klinkt het weer als logisch dat je de verbinding zoekt. Daar is dat ook hartstikke logisch. Maar dat punt dat er zoveel samenwerking in Nederland nodig is, dat is wel logisch, maar dat is ook wel lastig voor wethouders die toch gekozen zijn voor het eigen vlakje en niet alleen voor het samenspel tussen die vlakjes. Dank u wel. Roeland Stolk, managing director bij Berenschot. NPO Radio. 6:11. Het NOS Radio 1-journaal. Gisteravond op Radio TV natuurlijk veel over de boerenacties. Met het oog op morgen sprak met Jeroen van Manen, melkveehouder in Flevoland en bestuurslid van de Nederlandse Melkveehoudersvakbond. Hij zegt dat hij volledig achter de actie staat. Je bent erbij voor gewaarschuwd, dit is niet te vermijden. Er is een ramp op komst voor heel agrarisch Nederland. Niet alleen voor agrarisch Nederland, maar voor heel Nederland. Zolang dat we actie voeren de afgelopen 2,5 jaar gaat het erover wat kan er en wat kan er niet. Ja, als we een actie hebben met simpele vlaggen ophangen, dan kan dat zelf niet. Maar goed, het hele verhaal en het hele beleid wat er nu op tafel ligt, dat kan niet. En dit wordt in steeds hardere vormen wordt dat onderstreept. En dat aannemers die een opdracht van Rijkswaterstaat zijn ingehuurd om het puin op de weg op te ruimen worden bedreigd, dat is volgens Van Manen onzin. Als ik Rijkswaterstaat was, dan zou ik dat ook zeggen. Kijk, de framing vooral van boeren in het algemeen is de laatste 2,5 jaar, als we niet uitkijken, alleen maar erger geworden. Kijk, ik kan het niet bevestigen, niet ontkennen. Over het algemeen hoor ik van meer aannemers die gewoon absoluut niet achter het opruimen van boerenactie staan. Dus die willen dat niet doen. En dan kan Rijkswaterstaat daar het predicaat op plakken. Kijk, en dat gebeurt al 2,5 jaar. Van joh, we worden bedreigd, we worden geïntimideerd. Ja, iedere gelegenheid wordt aangegrepen om die boer een stempel radicaal op zijn voorhoofd te drukken, zodat ze harder in kunnen grijpen. Melkveehouder Jos Verstraeten zei in Nieuwsuur dat hij acties als afval en mest op de weg dumpen en brandstichten veel te ver vindt gaan. Ik kan het wel begrijpen, maar niet rechtvaardigen. En ik denk wat er nu gebeurt, zitten we op een niveau dat je eigenlijk hier alleen maar verliezers van gaat krijgen en dat je hier niks mee gaat winnen. En als je er niks mee gaat winnen, dan moet je je afvragen waarom doe ik het dan? En je kunt het doen als een uiting, als een soort van wanhoop, als frustratie, dat kan allemaal. Maar dan is het het belang van het individu. En het gaat nu wel in tegen het belang van het collectief, naar mijn mening. En kritische geluiden worden binnen de sector dan ook niet altijd gewaardeerd, op zijn zachtst gezegd. Ik merk wel dat er in de sector nu de laatste tijd het debat ook verhardt. En dat er minder ruimte is voor nuance. En heel vaak worden op dit moment vergelijkingen gemaakt met de oorlog, om allerlei redenen. En je wordt ook al snel gezien als een NSB'er, als je kritisch bent op de eigen sector. De actievoerende boeren vinden dat een oplossing voor het stikstofprobleem te lang op zich laat wachten. Maar aan tafel bij Renze zat ook de burgemeester van Oldebroek, Tanja Hazeloop. En in haar provincie Gelderland zijn wel degelijk constructieve gesprekken gevoerd, vertelde ze. En daar heeft de gedeputeerde uit Gelderland gezegd, we gaan voor het Gelders model. We komen voor de kerst met een conceptoplossing. Ja. Waarbij niet alleen de boeren hoeven te betalen voor dat wat er nu op tafel ligt. En dat gaan we samen doen. Die gesprekken zijn al gaan. Op lokaal niveau gebeurt dat. En de provincies, zeker, die wordt gevraagd van kom nu met een goed verhaal. Maar je kunt niet verwachten dat we 3 weken geleden in Stroe stonden. Ja. En dat er nu een radicaal anders verhaal ligt. Provinciebestuurder Frederik Zevenberg is het daarmee eens. De provincies krijgen, die spelen daarin dan ook een belangrijke rol. Wij als provincies, wij gaan met jullie het gesprek aan. We hebben als Zuid-Holland al gezegd, die kaart Daar kijken we niet naar. Nee. We zien de opdracht als geheel. We moeten, hè, de uitspraak is duidelijk van de Raad van State. We moeten zorgen voor stikstofbesparing. En we gaan met jullie, en we gaan met de industrie, en we gaan met iedereen kijken hoe we dat gaan doen. En die gesprekken vinden nu plaats. Kinderartsen in het hele land roepen premier Rutte op om regie te nemen in de asielopvangcrisis. Dat schrijven ze in een brandbrief. Ze maken zich grote zorgen over het lot van de kinderen in de opvang in Nederland. Albertine Bouw, een van de kinderartsen die de brief hebben ondertekend, vertelde in Met het oog op morgen waarom de gevolgen zo ingrijpend zijn voor de kinderen. Nee, het heeft natuurlijk consequenties voor alle facetten in het leven van een kind. Het kind kan niet naar school, er is geen continuïteit met vriendjes. Ze leren niet zwemmen. Met alle gevolgen van dien. En ook medische zorg, die leidt daar dus ernstig onder. Ja. Met name dus kinderen met een ziekte of een complexe zorgbehoefte. En dat levert in de praktijk schrijnende situaties op. We hebben allerlei voorbeelden uit onze dagelijkse praktijk. Vorige week is er nog een meisje van 14 jaar die een erfelijke aandoening heeft, waarbij door een trigger haar luchtwegen kunnen opzwellen. Gelukkig kwam ze net op tijd aan in het academisch centrum in Nijmegen. Terwijl de behandeling werd opgezet, werd het gezin alweer verplaatst, was het gezin zoek. Hm. Toen zijn wij er toch met mannenmacht achteraan gegaan, waar het gezin terecht is gekomen, dat zoiets niet nog een keer kon gebeuren. En dat was gisteravond op radio en tv. Met Locked Out of Heaven. Op een paar krantenvoorpagina's staat vanochtend dezelfde foto. Ja, dat is een foto van de rommel op de A50 die protesterende boeren daar hadden gedumpt. Op de rijbaan liggen bergen, hooi en ander materiaal. En op de voorgrond staat een brandweerauto schuin op de weg. En omheen brandweermannen. Eén is er nog bezig een bermbrand te blussen. Op de Telegraaf staat er dan bij protest over verhit. Ja, die hebben altijd een mooie combinatie tussen nieuws en kop. De AD heeft er bijna de hele voorpagina voor ingeruimd, met daarbij de oproep van de hulpdiensten: boeren, stop met deze levensgevaarlijke acties. Het Parool kiest voor een soortgelijke insteek. En ook het Nederlands Dagblad gebruikt deze foto, met daarbij het verhaal: boer als symbool in verzet tegen mondiale elite. Trouw buigt zich weer over de bron van al die onvrede, het stikstofdossier waar het allemaal om gaat. TNO pleit volgens de krant voor het verhogen van de ondergrens waarop wordt gehandhaafd. Trouw haalt het voorbeeld aan van de Drentse theatervoorstelling Het Pauperparadijs. Die moest stoppen omdat was gebleken dat de voorstelling een stikstofneerslag veroorzaakte van 0,01 mol per hectare per jaar in het Vochtloerveen. TNO zegt dat bij zulke hoeveelheden niet aan te tonen is wat de oorzaak is. Het weer heeft al grotere invloed. Het instituut pleit er daarom voor de drempel minstens een factor 100 te verhogen. Zowat alle undercover-acties van de politie worden versneld afgebouwd. Dat lezen we in de Telegraaf vanochtend. De hele afdeling die de operaties runt gaat op de schop. De verantwoordelijk politiechef noemt de reorganisatie een zware ingreep. Bij de afdeling bleek veel mis te zijn. Agenten werden onvoldoende begeleid. En sommige leidinggevenden waren incompetent. Zo loopt er op dit moment nog een onderzoek naar wangedrag tijdens een operatie in Zuid-Amerika. En op de voorpagina van NRC een heleboel foto's van wat veel mensen lekkere dingen vinden. En dan zie je bijvoorbeeld hamburgers, bitterballen, donuts, sushi en geroosterde mais. Daarbij is de vraag: wat is fastfood eigenlijk? Dat is nog niet zo makkelijk te bepalen, constateert de krant een paar pagina's verderop. Als er nieuwe regels komen om fastfoodrestaurants bij bijvoorbeeld scholen te weren, is dat dus een probleem. Mogen dan bijvoorbeeld ook sushi, falafel en wokrestaurants daar niet zijn? Vraagt de NRC. Ja, goede vraag. Falafel klinkt mij wel gezond, maar ja, het gaat in de frituur. Hè, en sushi. En sushi misschien ook wel. Ja, maar goed, het is ook niet heel voedzaam misschien. Het lijkt er volgens NRC in ieder geval niet op dat mensen zelf goed kunnen inschatten hoe gezond ze eten. Of zoals de krant stelt: fastfood, dat is wat andere mensen eten. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het is al best wel vroeg een heel lijstje. En dat heeft uiteraard alles te maken met de boerenprotestacties. Om te beginnen de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn. De weg is daar helemaal dicht bij Voorst. Dat zijn de uitgestelde bergingswerkzaamheden na de actie van gisterochtend. Omrijden kan via Almelo en Zwolle over de A35, de A28 en de A50. Dan heb ik ook nog de A7. In beide richtingen is die dicht tussen Abbekerk en Middenmeer. Richting Den Oever kun je het beste omrijden via Enkhuizen, Medemblik en Wieringerwerf over de N307 en de N240. De andere kant op kan dat beter via Alkmaar en Hoorn over de N242. En tot slot, wees alert. Er staat nog geen file, maar er ligt er wel het een en ander op de weg. Op de A28 van het Zolle naar Groningen bij knooppunt Lankhorst. Het is 6:58. In de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince neemt het bendegeweld steeds verder toe. Het gaat al mis sinds de moord op president Moïse. Dat is een jaar geleden. En sinds begin deze maand heeft het geweld een nieuw dieptepunt bereikt. In 10 dagen tijd werden zeker 200 mensen gedood. Ellen van der Velde is operationeel manager van Artsen zonder Grenzen in Haïti. Was er onlangs nog. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, kunt u beschrijven hoe het is nu in Port-au-Prince? Ja, het is een heel bergachtig land. En naarmate je dichter bij de zee komt, dan wonen er meer mensen. Dus de armere wijken die liggen dichter bij de zee. En dat zijn eigenlijk vooral de wijken waar heel veel bendes actief zijn. En bijna elk klein gebiedsdeeltje is in handen van een andere bendeleider. En hoe onveilig maakt het dat? Voor de mensen die er wonen is dat zeer onveilig. Die komen op dit moment hun eigen wijk niet uit. Mensen komen hun eigen straat niet uit of hun eigen huis. En dat betekent dat ze niet naar het werk kunnen, niet naar school kunnen, niet ergens naartoe kunnen om gezondheidszorg te krijgen als dat nodig is. Ja, dat heeft een enorm impact op hun dagelijks leven. Ja, want zodra ze zich op straat begeven, lopen ze dus de kans om neergeschoten te worden of op andere manieren bedreigd te worden? Ja. Ja, dat is. Wij hebben op 4 plaatsen ziekenhuizen waar we mensen met trauma behandelen. Dus voor een belangrijk deel zijn dat op dit moment schotwonden. En erg veel burgers zien we daarbij die geraakt worden door rondvliegende kogels. Omdat die huisjes zo dicht op elkaar staan, ketsen die kogels heel raar af. En dat raakt heel veel mensen. Dus je moet binnen blijven. En anders riskeer je dit. Ja. Ja. Hoe komt het dat het zo hoog is opgelopen? Nou ja, we hebben het in de loop der jaren steeds ingewikkelder zien worden en het geweld steeds zien toenemen. Het is denk ik, heeft het veel te maken met de economische situatie in het land. Je ziet dat die bendes zich manifesteren rondom de haven of op belangrijke toegangswegen of doorvoerwegen of kruispunten. Dus wel degelijk hebben zij zelf ook een economisch belang daarin. Ja, ze hebben er helaas te veel voordeel van. Ja, en op het moment dat, dat goederen ook allemaal duurder worden, zoals daar ook gebeurt, waardoor het voor de gewone mensen weer ingewikkelder wordt en moeilijker wordt, zie je natuurlijk ook dat het economisch interesse van bendeleiders toeneemt. En de politie kan niks doen daartegen? Nou, als je ziet welke de hoeveelheid gebied die direct te maken heeft met dit soort geweld en daar de politiemacht tegenover stelt, dan kun je ook voorstellen dat het niet gemakkelijk is voor hen om dat op te lossen. Nou, Artsen zonder Grenzen, dat zit daar natuurlijk om mensen gezondheidszorg te bieden. Kunnen jullie dat nog wel doen dan? Nou, we werken sowieso dan vanuit die vier ziekenhuizen. We hebben ook een aantal mobiele klinieken die gezondheidszorg brengen op plekken waar dat al heel lang niet meer aanwezig is. Omdat gezondheidszorgwerkers eigenlijk niet veilig van en naar hun werk kunnen. Tijdens de gevechten is dat inderdaad heel moeilijk. Dus we hebben er ook in de afgelopen weken een groot aantal moeten afzeggen. Maar van tijd tot tijd lukt het toch. En dan zien we op één dag 180 mensen. En zie je toch dat het belangrijk werk is. Waardoor we een hoop mensen toch urgente zorg kunnen bieden. Dus van tijd tot tijd lukt het. Dus dat hangt een beetje van de dag af? Ja, het hangt er vanaf of er op een bepaald moment in een bepaald gebied wel of niet wordt gevochten. En daarvoor is het voor ons van belang om in contact te zijn met de bevolking die daar woont natuurlijk. Maar ook met de verschillende bendeleiders, als ook met de politie. Om een veilige toegang in eerste instantie voor onze mensen te garanderen. Maar dus, ook voor de patiënt. Ja, dus u moet wel in gesprek met die bendeleiders om een beetje ervoor te zorgen dat u veilig kunt werken. Of uw mensen. Ja, dat doen we dan ook. We zijn met alles en iedereen in contact die daar relevant is. En dan proberen we een plek te vinden in een kliniek weg van de ramen. Zodat als het per ongeluk misgaat, dat mensen niet direct geraakt worden. Terwijl ze zitten te wachten op de dokter. Ik was er zelf en toen ben ik meegegaan op zo'n kliniek. En wij deden met dokters die werkten eigenlijk bij lamplicht bij zaklantaarns. Ja. Dat we in de kelder van een kliniek zaten om daar de veilige plek te hebben. Dank u wel, Ellen van der Velde van Artsen zonder Grenzen. Ja, we zien ook vanochtend dus acties op snelwegen van boeren. En daardoor kwam ik op de Doobie Brothers met Taking It to the Streets. Taking It to the Streets van de Doobie Brothers. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Op een aantal plekken zijn snelwegen deels afgesloten vanwege boerenacties met afval en hooibalen. Het gaat onder meer om de A7. Op die weg in Groningen en Friesland waren vannacht ook 2 ongelukken doordat er afval was gedumpt. Het aantal mensen in Nederland is de eerste 6 maanden van het jaar flink gegroeid, blijkt uit CBS-cijfers. In het eerste halfjaar kwamen er bijna 120 mensen bij, vooral door immigratie, onder meer van vluchtelingen uit Oekraïne. De VS heeft Rusland een gevangenenruil voorgesteld om een topbasketballer en een voormalig marinier vrij te krijgen. Rusland zou er volgens CNN een wapenhandelaar voor terugkrijgen. De 2 Amerikanen zijn volgens de VS slachtoffer van gijzeldiplomatie. En op een eendenbedrijf in Dalfsen in Overijssel is vogelgriep vastgesteld. Zo'n 88.000 eenden worden afgemaakt. In de omgeving liggen nog enkele tientallen andere pluimveebedrijven. Daarom geldt daar een vervoersverbod. Het weer dan. Vrij veel zon vandaag en het blijft droog. In het zuiden wordt het met 25 graden zomers. In het noorden wordt het maximaal 20 graden. En nu mag jij. Nee, nu mag Tim. Met verkeersinformatie. Yes, ik heb zeker voor dit tijdstip al een behoorlijk lang rijtje voor mijn neus. Heeft uiteraard alles te maken met die boerenprotesten. Om te beginnen, de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn is helemaal dicht bij Voorst. Dat zijn de uitgestelde bergingswerkzaamheden na de acties van gisterochtend. Omrijden kan via Almelo en Zwolle over de A35, de A28 en de A50. Dan is de A7, de weg tussen Hoorn en Den Oever, ook in beide richtingen dicht tussen Abbekerk en Middenmeer. Omrijden is om te rijden is aan te raden via Enkhuizen en Medemblik over de N307 en de N240. En tot slot, wees alert op de A28 vanuit Zwolle naar... Vanuit Zwolle naar Groningen. Daar is de weg bijna helemaal dicht bij knooppunt Lankhorst. Daar is namelijk slechts 1 rijstrook open. Ja, we zouden eigenlijk nog wat reclame krijgen, maar die is kwijt. De afgelopen maanden vluchten tienduizenden Oekraïners naar Nederland, onder wie ook Oekraïners met een beperking. SoftTulip, de overkoepelende organisatie van zorgaanbieders, zoekt sindsdien naar opvangplekken voor deze mensen. Maar het wordt steeds lastiger om een geschikte opvangplek te vinden. Hanneke Vrielink van SoftTulip, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst maar even, het gaat dus om mensen met een beperking. Waar hebben we het dan over? Wat voor soort beperkingen? Ja, dat is een hele mooie vraag. We hebben het over alle beperkingen die je voor kan stellen. Het gaat over kinderen en volwassenen. En het gaat over mensen met lichamelijke beperkingen. En dan moet je denken aan dwarslesies, ernstige spierziekten, mensen in grote rolstoelen. Het gaat over mensen met verstandelijke beperkingen of een combinatie van een verstandelijke beperking en een lichamelijke beperking. En het gaat over mensen die bijvoorbeeld doof zijn, blind zijn of... Nou, dat soort mensen. Maar het gaat ook over ouderen met ernstige dementie. Dus het is het woord beperking is in deze heel erg breed. Ja, heel breed, ja. En waar loopt uw organisatie dan tegenaan bij het opvangen van deze mensen? Nou, we hebben vanaf het begin van de oorlog zo'n 400 mensen nu opgevangen. En dat zijn deels mensen met een beperking en dat zijn hun familieleden die in Oekraïne ook gewend zijn om voor hun familie te zorgen. En dat doen ze ook in Nederland. En in de eerste fase hebben we heel veel plekken gevonden bij onze collega zorgaanbieders. Dus we zijn met 16 zorgaanbieders vangen we deze 400 mensen op. Er blijven natuurlijk mensen komen met beperkingen. En we zien ook dat mensen die gevlucht zijn en bijvoorbeeld bij particulieren zijn, dat er daar toch dan kinderen zijn met ernstig autisme, wat in zo'n gezin enorm ontregelt. Dus we hebben nog steeds veel vraag, maar we hebben geen plekken meer. En het is ook heel ingewikkeld om die plekken nu nog te krijgen, omdat er in de regelgeving veel onduidelijk is. En we zien op dit moment dat er heel veel beleidsstukken ontstaan om de opvang van ontheemde Oekraïners, zoals het heet, ook goed vorm te geven. En we zien dat in al die bestuurlijke kaders, stukken, de mensen met een beperking eigenlijk niet voorkomen. Mm-hmm. En dat maakt ook dat het voor gemeentes, die uiteraard verantwoordelijk zijn voor het opnemen van deze vluchtelingen, dat het voor gemeenten ook niet helder is welke regelgeving daarvoor is. En dan ontstaat er toch een soort impasse ook tussen de zorgaanbieders en gemeentes, waardoor die opvang ook bemoeilijkt wordt. Dus soms zijn er wel plekken, maar is er dan geen financiering. Want als u zegt collega zorgaanbieders, dan zijn dat bijvoorbeeld verpleeghuizen, dat soort instellingen? Ja, verpleeghuizen, organisaties voor de opvang van mensen met een verstandelijke beperking, dus de gehandicaptenzorg, ja. Dat zijn de collega's. Om hoeveel Oekraïense vluchtelingen met zo'n beperking gaat het? Nou, wij hebben nu die 400 mensen opgevangen. Daarvan hebben er ongeveer 150 echt een ernstige handicap of een beperking. Landelijk gezien weten we niet precies hoe groot die groep is. Maar er is zeker nog een grote groep mensen die ook beperkingen hebben, waar het ook heel ingewikkeld voor is. En het zijn ook mensen die in Nederland recht hebben op zorg. Hè. Dat geldt voor alle Oekraïense vluchtelingen. En om die zorg goed vorm te geven, dat is best heel ingewikkeld. U zegt, we lopen aan tegen regelgeving. Wat moet er dan gebeuren nu? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat in de het ministerie van Veiligheid en Justitie houdt zich hiermee bezig. Er is nu bijvoorbeeld net een bestuurlijk afsprakenkader gemaakt voor ontheemden uit Oekraïne. En waar wij ons nu echt hard voor maken, is dat daar ook aandacht komt voor die mensen met die beperkingen en die handicaps. En zodat die afspraken ook duidelijk zijn en het voor gemeentes ook heel helder is wat daar wel en niet in geboden kan worden. En die samenwerking zowel met het ministerie als de gemeentes, het gaat eigenlijk heel goed. Op sommige plekken gaat het ook natuurlijk makkelijker dan op andere plekken. Maar in de eerste fase zag je natuurlijk de acute crisisopvang en was er heel veel bereidheid om dat heel makkelijk in te regelen. En nu zien we natuurlijk dat het ook langer gaat duren. En we zien ook de houding bij de vluchtelingen veranderen. De mensen die we binnenkregen, we kregen echt mensen in grote bussen binnen. Die dachten ook, wij zijn hier een maand en dan gaan we terug naar Oekraïne. Nou, het wordt nu voor iedereen wel duidelijk dat juist deze hele kwetsbare doelgroep, die zal zeker niet als eerste teruggaan. Dus dat kan nog echt wel lang duren. Dus je ziet ook dat deze mensen zich zorgen gaan maken over hoe lang kan ik hier blijven. Ja. En we hebben ook mensen opgevangen op plekken die tijdelijk vrij zijn. Je moet eraan denken dat zorgaanbieders, we hebben geen plekken, vullen we op voor mensen die op onze eigen wachtlijsten staan. Dus het gaat om gebouwen die leeg staan omdat ze gesloopt gaan worden, omdat ze verbouwd gaan worden. En je ziet ook dat soms ook tijdelijk is. Ja, dus we krijgen en tijdelijk, daar komt dus een einde aan. Ja. Ja, en dan moet er iets anders, precies. Ja. Dank u wel, Hanneke Vrielink van Soft Tulip. Het is 7:07. Honderden mensen hebben in de Iraakse hoofdstad Bagdad het parlement bestormd om politieke hervormingen af te dwingen. Het parlement ligt in de zwaar beveiligde groene zone. Op het moment van de bestorming waren er geen parlementariërs, maar dat maakte deze betoger nog meer vastberaden. We komen terug als er een parlementszitting is en dan zullen we die allemaal verjagen. Zo zegt deze betoger richting dus die Iraakse parlementariërs. Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore. Daisy, dat parlement ligt dus in de groene zone, zwaar bewaakt. Hoe kan het dan dat zo'n grote groep toch dat parlement binnendringt? Ja, dat was nogal een vertoning en opvallend inderdaad hoeveel mensen zo snel dat gebied toch wel makkelijk binnenkwamen. Ze waren duidelijk voorbereid. Er werd gebruik gemaakt van touwen om over hele hoge betonnen muren heen te klimmen. Want inderdaad, uit eigen ervaring weet ik dat je die groene zone niet zomaar binnenwandelt. Daar is heel veel beveiliging. Het is een deel van Bagdad waar ambassades zitten, residenties van politici, de VN en dus het parlement. We zagen dat er gisteren in eerste instantie wel waterkanonnen werden ingezet. Maar het lijkt eigenlijk alsof de politie en de veiligheidstroepen uiteindelijk niet echt hebben ingegrepen en dit eigenlijk hebben laten gebeuren. En wie zijn die betogers? Ja, dat waren de aanhangers van Muqtada al-Sadr. Dat is een van de belangrijkste Shiïtische geestelijke leiders van Irak. Een belangrijke politieke speler. Sadr is onder andere ontevreden over zowel de Amerikaanse als de Iraanse bemoeienis in zijn land. En dat is wat we gisteren ook hoorden. Veel anti-Iraanse leuzen. En ook echt wel bizarre beelden van dus honderden mannen die dat parlement waren binnengedrongen. Ze dansten op het mooie rode tapijt. Ik zag een foto van een man die met een brede glimlach op het bureau van de voorzitter van het parlement was gaan liggen en selfies aan het nemen was. En anderen zaten door paparazzen te bladeren, zwaaiden met vlaggen en allemaal filmend op hun telefoons. Maar een paar uur later liet al-Sadr via Twitter weten dat het genoeg was geweest. En toen zijn ze eigenlijk vrij snel vertrokken. Ze hebben nog een gebed gedaan op straat en toen zijn ze naar huis gegaan. Nou, is er nog een reden voor dat ze dat nu deden, die bestorming? Ja, het kwam gisteren wel soort van onverwacht. Maar al-Sadr iets zou gaan doen, dat zat er wel aan te komen. Want dat heeft te maken met de verkiezingen van vorig jaar. In oktober zijn er verkiezingen geweest. Hij werd de grootste partij. Hij had heel veel zetels gewonnen. Maar het lukte hem maar niet om een coalitie te vormen. En daarom trok hij vorige maand zijn parlementariërs terug. En dat betekende dat zijn zetels konden worden overgenomen door andere Sjiïtische partijen die juist wel steun krijgen van Iran. Dus eigenlijk zijn politieke tegenstanders. En die hadden eerder deze week een premierskandidaat genomineerd. En dat was iemand die al-Sadr niet aanstond. En hij wilde gisteren eigenlijk even zijn spierballen laten zien. Hè? Want ook al zit hij dus niet meer in het parlement. Nee, hij wilde laten weten dat dit ja. natuurlijk... Ja, precies, dat dit niet zomaar kon en dat er niet buiten hem om een regering kan worden geformeerd. Dus dat kon hij gisteren nog mooi even laten zien, dat hij heel snel heel veel mannen op de been kan krijgen. Nou kennen we in Nederland ook lange kabinetsformaties, maar blijkbaar gaat het in Irak ook inderdaad niet lekker. Zit er een nieuwe regering aan te komen wel? Nou, daar lijkt het eigenlijk niet op, want toch echt een politieke padstelling. En dit zal de situatie natuurlijk alleen nog maar verder op scherp zetten. Dit was een duidelijke boodschap van al-Sadr. Ze hebben geprobeerd hem een beetje te isoleren, eruit te werken. Dat is niet gehoord. Gelukt. Hij heeft nu via de straat zijn stem weer laten horen. En ja, er zit natuurlijk heel veel vast daar, veel beslissingen die niet gemaakt kunnen worden. De huidige interimregering is zeer beperkt in wat ze wel en niet kunnen. En dat merkt de bevolking. Dus ja, het dagelijks leven in Irak wordt er allemaal niet makkelijker op. En dat maakt natuurlijk heel veel mensen boos, zoals we gisteren ook zagen. Correspondent Daisy Moore. Zoutbedrijf Nobian wil in het Zuiderveengebied in het oosten van Groningen 12 nieuwe zoutputten slaan. In de regio wordt al meer dan 60 jaar zout gewonnen. Maar inwoners van Winschoten, zoals Helene de Waard, die maken zich grote zorgen om deze nieuwe plannen. Ja, mijn droom was om zo te wonen in zo'n soort klein boerderijtje. Prachtig, ja. En ik zie veel bloemen, ontzettend kleurrijke omgeving. Dit is mijn pensioen, gewoon heel simpel gezegd. Toen ik het kocht, had het één scheur. Maar het is eigenlijk sinds die tijd dat er echt heel veel scheuren bij zijn gekomen. Ook trapscheuren, muurbolt her en der. Kunnen we even gaan kijken? Ja. Kom maar. Meerdere scheuren hier, maar dit is de grootste. En je kan, ik doe het niet te veel. Maar kan je er kan gewoon bakstenen eruit. Ja, die baksteen zit gewoon helemaal los. En dan kan je zien wat we daarnet ook zeiden. Doordat dat zakt, krijg je ruimte en dan vallen de voegen eruit. Dan is natuurlijk de vraag, waar komt die schade vandaan? Wij zitten natuurlijk aan de rand van de gaswinning. Dus de aardbevingen die komen ook hier wel aan. Zij het veel zachter dan bij het epicentrum. Maar wij zitten hier boven op cavernes van zoutmijnen. In 2017 hebben wij als bewoners een aardbeving gevoeld, waarvan we eerst dachten, nou, dat is de gaswinning. Maar dat bleek het niet te zijn. Een van de cavernes hier vertoont trillingen. En dat doet hij nog steeds. Dus dan praat je over gestapelde mijnbouw. Dus als je dan een huis hebt met, zoals ik heb, met al schade, en je krijgt trillingen van de aardbevingen van gaswinning en de trillingen, hoe miniem die ook zijn, als er al schade is, verergert dat alleen maar. Als je Nobian erop aanspreekt voor de zoutmijnen, voor bodemdaling, en wij zeggen we hebben zoveel, dan zeggen zij nee. Dat is alleen vanuit hen bekeken. Maar de bewoner die zit met het volledige plaatje. En het feit is gewoon, de huizen zakken. En als er nu nog meer van die zoutputten bijkomen, kan het erger worden. Wij praten hier al over een gatenkaas. Als ze aan de Zuiderveen nog komen, dan hebben we over 12 cavernes. Hè. Dat zijn er ontzettend veel. We lopen hier door de tuin, mooi groen grasveld. En ik zie hier een spandoek. Wat staat erop? Laat ons niet zakken, opzouten. Dit is een initiatief van jullie met de buurt om duidelijk te maken wat jullie van de plannen vinden. Ja, klopt. Ze hangen op meerdere plekken nu en er zijn nog steeds meer mensen die vragen omheen. Gewoon om aandacht te trekken voor de problemen. Ja. Kijk, als je hier nu aan de overkant kijkt, zie je dat groene huisje. Hoe meter zal het zijn? Nou, ik denk 100 meter. Ja, 100 meter. Oké, en dat is een van de cavernes. Is deze ook nog actief? Ja. Okay. Hier wordt zout gewonnen. Ja. Goedenavond. Ik woon op de Zuiderveen, waar eigenlijk die zoutlocatie komt. Ja. Dus u helpt even met het grasmaaien? Ja. Heeft u ook al een spandoek in uw tuin staan? Ik heb twee spandoeken zelf staan. Okay. Het wordt steeds minder prettig eigenlijk om daar te wonen met alles. Ja. Mensen wouden het graag. Zeiden altijd tegen mij, als je huis verkoopt, dan wil ik graag kopen. Maar ik denk dat ze nou niet zo graag willen wonen. Dus, dat is vervelend. Dat is toch wel jammer. Ja, tuurlijk. Nou, succes. Dankjewel. Fijne dag, hè? Vooralsnog komt het neer op een proefboring waar ze een aanvraag voor hebben ingediend bij het ministerie. We zitten natuurlijk nog wel echt in een voorstadium. Het zal sneller gaan dan je denkt. En ik denk velen met mij hebben gewoon het gevoel van een dubbele agenda. Het informeren van bewoners op de manier waarop ze doen, waarmee ze aan een plicht voldoen. Maar zij zijn vast en zeker al veel verder. En we zijn natuurlijk nu ook overgeleverd aan wat vindt het ministerie ervan. Als het ministerie een vergunning geeft, dan is het hek van de dam. En dan is het niet alleen een proefboring, hoor. Heeft u ook wel eens gedacht, misschien moet ik toch mijn pensioen ergens anders gaan vieren? Die gedachte komt natuurlijk heel vaak bij je op. Zo van, goh, zo had ik het niet voor me gezien. Je krijgt nooit meer wat je hebt. Weet je, je moet er hoe dan ook, of je blijft of weggaat, ga je bloeden. Een huis, en dat weten denk ik alle mensen in Nederland wel die een huis bezitten, dat is ook een soort van emotioneel bezit. Het is jouw huis. Je stopt er iets van jezelf in. Nou, om dat op te moeten geven, omdat een bedrijf niet wil erkennen dat hier schade ontstaat door hen, dat doet heel erg zeer. Een bijdrage van verslaggever Christian Pauwe. Zoutbedrijf Nobian wilde niet reageren, zegt eerst de aangevraagde vergunning voor de proefboring af te wachten. En de verwachting is dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hier later dit jaar een besluit over neemt. Het enthousiasme neemt af om Oekraïense vluchtelingen in huis op te vangen. Dat blijkt volgens de Volkskrant uit een inventarisatie van Refugee Home NL, een consortium van het Leger des Heils, vluchtelingenwerk Take Care B&B en het Rode Kruis. Gastgezinnen die zich hadden aangemeld om Oekraïense vluchtelingen op te vangen zien er later vaak toch vanaf, vaak omdat hun eigen thuissituatie is veranderd. Zo is een lege kamer in huis niet langer beschikbaar omdat er een babyopkomst is bijvoorbeeld, of een uitwonende student is weer thuis komen wonen. Ook is het gevoel van urgentie wat weggezakt nu de oorlog in Oekraïne al langer duurt. En dat terwijl de gemeentelijke opvang voor Oekraïense vluchtelingen juist nu vol begint te raken, constateert de krant. Hoe konden de problemen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de IND, zo groot worden als ze zijn? De Inspectie Justitie en Veiligheid concludeert volgens nu.nl na onderzoek: de dienst moet voldoende geld, mensen en tijd krijgen om het werk goed te doen. Maar dat is eigenlijk al jaren duidelijk, constateert nu.nl. Een belangrijk probleem is de financiering. De IND krijgt geld op basis van het verwachte aantal aanvragen. Als er iets in de wereld gebeurt waardoor er ineens veel aanvragen komen, dan lopen de achterstanden snel op. De ouders van twee overleden dochters eisen in een kort geding een gesprek met de groep die vorig jaar een seance hield bij de kindergrafjes in Amersfoort. Dat was vorig jaar ook groot in het nationale nieuws. De groep hield met medeweten van de directeur van die begraafplaats een bijeenkomst waarbij ze contact zochten met de geesten van overleden kinderen. Er lekte toen een filmpje uit en ontstond veel commotie. Gemeente Amersfoort weigert de ouders in contact te brengen met die groep vanwege de privacy. Maar dit stel wil antwoorden, vertellen ze aan Hart van Nederland. Ik moet echt weten wat is gebeurd. Wie zijn ze, de mensen? Wat hebben ze gedaan? Zij wil gewoon weten, wat heb je met de geesten van mijn kinderen gedaan? Wat heb je opgeroepen? Hoe is die uitvoering gegaan? Dan heb ik misschien rust. Over 2 weken doet de rechter uitspraak in deze zaak. En in Friesland is er een verontwaardiging over de inzet van een rechtbankmedewerker als Friese tolk in een zedenzaak. Er werd geen erkende tolk ingezet omdat het OM de hoge vergoeding niet wilde betalen, meldt Omroep Friesland. De rechtbankmedewerker hoeft uiteindelijk niets te vertalen, want de rechter sprak zelf ook Fries en aan het einde van de zitting zei iedereen dat het goed te volgen was. Maar toch, een van de erkende tolken vindt dit niet kunnen. Een paar gemiste woorden kunnen de essentie van een verhaal al veranderen, zegt hij. Je hoeft maar een paar woorden te missen en je kunt de essentie van wat de verdachte zei al missen. Ja, deze tolk vindt dat het gerechtshof te makkelijk over het vertaalvak denkt. Je kan dan wel zeggen dat de dame in kwestie Friestalig is. Maar daarmee is er nog geen tolk, zegt hij. Want iemand die een mes heeft, is ook niet automatisch slager. Verkeersinformatie, Tim Schaap. De A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn is sinds gisterochtend dicht bij afrit Voorst. Het is helaas nog onduidelijk hoe lang dit gaat duren. Omrijden kan via Almelo en Zwolle over de A35 en de A28. Verder kwam de A7 er afgelopen nacht bij. Die is in beide richtingen dicht tussen Abbekerk en Middenmeer. Daar kun je omrijden via Enkhuizen en Medemblik over de N307. Tot slot heb ik ook nog de A28 vanuit Zwolle naar Groningen. Daar ligt puin en daar staat inmiddels ook een file bij knooppunt Lankhorst. Er is daar maar één reishok open. Hou rekening met 10 minuten aan extra reistijd. Baby, tell them, bye, bye, bye to the demons in your sleep. Baby, baby, tell them, tell them, tell them, tell them. Van Wolf. Het Utrechtse reisbureau Culture Road gaat reizen aanbieden naar Syrië. Het is daarmee de eerste Nederlandse reisorganisatie die dat doet sinds de Syrische burgeroorlog in 2011 begon. Een burgeroorlog waarbij ruim 500.000 mensen om het leven zijn gekomen en waardoor meer dan 13 miljoen Syriërs op de vlucht zijn geslagen. Rick Brinks van reisbureau Culture Road, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, als ik dan die cijfers zo hoor van al die mensen op de vlucht, heel veel doden, dan denk ik, reizen naar Syrië? Ja, klopt. Ik snap dat dat de eerste gedachte is. Maar ondertussen is het alweer een tijdje geleden. En mensen proberen daar toch weer het leven op te pakken. Dat hebben wij ook gemerkt daar toen er waren. Mensen willen weer leukere dingen of leukere vooruitzichten hebben ook weer en graag vooruitkijken ook. En toerisme kan daarin eigenlijk een... een goede rol spelen weer. Net als voor de burgeroorlog eigenlijk. Nou ja, goed, weer oppakken. Er zijn heel veel Syriërs die nog niet naar huis terug kunnen, hè? Dat klopt. Maar de mensen die daar zitten in ieder geval... Daar hebben we het erg vooral over, inderdaad. Ja. Geldt het dan ook maar voor een klein deel van het land? Of in ieder geval voor een deel van het land? Want er zijn toch ook gebieden waar nog gevochten wordt? Ja, de grote delen van het land zijn open eigenlijk voor toerisme. Maar er zijn bepaalde gebieden inderdaad waar wij ook niet komen. En daar komen we ook niet in de buurt. Het zijn eigenlijk de gebieden waar wij ons comfortabel bij voelen. En vooral onze lokale gidsen. En die zeggen van, nou ja, hier kunnen we naartoe gaan. En hier, daar kunnen we alles bezoeken wat we willen. Is er al vraag naar? Ja, er is ook vraag naar. Ja, het is een niche-markt natuurlijk. Maar er is vraag naar dit soort bestemmingen. Het zijn vaak mensen die interesse hebben in Syrië. Of vroeger er zijn geweest op reis voor de burgeroorlog. Of mensen die graag... Ja, en alle landen van de wereld willen bezoeken, hebben ook veel tussen zitten. Dus het is een specifieke markt. Waar kun je dan naartoe in Syrië? We kunnen naar Damascus, we kunnen naar Palmyra, Aleppo, Krak de Chevalier, een oud kasteel. Dus dat zijn eigenlijk de hoogste punten op dit moment. Veel verwoeste delen dus ook? Ja, maar dat gaan we ook niet vermijden. Dat hoort er ook bij. Ik vind het ook belangrijk dat je ook de recente geschiedenis ziet en ook hoort van de mensen daar. Want ja, dat is wel onderdeel van het land, helaas geworden. Maar we laten ook zien de normale dingen, de markt. En mensen die kunnen trouwen, kun je ook tegenkomen en dergelijke. Het leven gaat ook weer verder daar. Ja. Hoe zit het met de veiligheid van de reizigers? Kunt u die garanderen? 100% garanties kunnen we natuurlijk nooit geven. Dat kan bijna geen enkele bestemming, denk ik. Maar zoals ik al zei, we doen eigenlijk vooral plekken waar wij ons comfortabel bij voelen. Onze lokale gidsen die staan in contact met lokale veiligheidsdiensten ook. Dus als er dingen veranderen, dan weten zij dat direct. En dan passen wij ons schema daar ook op aan. Dat is tot nu toe gelukkig nog nooit nodig geweest. Maar op die manier proberen we alles dus in te dekken. De gidsen die hebben contact met de lokale veiligheidsdiensten, zegt u. Dat is die geheime dienst waar we zulke vreselijke verhalen over hebben gehoord? Nee, het zijn meer politie, algemene politie en dergelijke. Dus niet dat ze hoog in de regering bepaalde dingen hebben zitten. Maar meer gewoon de lokale politie daar. Ja. Dan gebeurt de serie natuurlijk niks zonder toestemming van het regime. Dat is een regime wat dus inderdaad die burgeroorlog toch wel op zijn geweten heeft. De bevolking ook keihard onderdrukt heeft en misschien nog wel steeds voor een heel groot deel doet. Miljoenen Syriërs dus op de vlucht geslagen. Voelt u zich er toch niet bezwaard om dit soort reizen te organiseren? Ja, ik snap de vraag. En ik denk dat iedereen dat voor zichzelf zou moeten uitmaken. Kijk, wij proberen wel zoveel mogelijk geld bij de lokale bevolking terecht te laten komen. Onze gidsen zijn niet direct in dienst van de overheid. Ze werken wel samen met ze, maar het geld gaat naar hun toe ook gewoon, naar hun privé. En ook met eten, we gaan naar plekken toe waar restaurants waar echt van de lokale bevolking zijn. En ja, morele bezwaren. Ik denk dat iedereen dat voor zichzelf moet doen. Ik denk wel, wij zijn er om het volk voor toerisme te stimuleren. En de mensen laten zien van, hey, er komen weer mensen naar jullie land. Die hebben weer interesse in jullie land. En we komen niet alleen maar we komen niet daar met een of andere politieke lading. En ja, het is natuurlijk... Als je het zo bekijkt, er zijn natuurlijk heel veel landen in de wereld tegenwoordig waar je het morele bezwaar zou kunnen laten gelden, ook in het Midden-Oostenregio. Iedereen moet dan eigen overwegingen maken, vinden wij. Ze kunnen in ieder geval met u dus naar Syrië. Dank u wel. Rick Brinks van reisbureau Culture Road. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Ster. Wat als je na het hockeytoernooi van je zoon, de voetbaltraining van je dochter en de padelwedstrijd van je beste vriend nog steeds niet helemaal uitgesport bent? Schat! Heb jij mijn joggingbroek gezien? Ook dit gewoon bij Ziggo. Kijk al je favoriete sport op één plek. Ziggo. Enjoy it all. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Beleef al je favoriete sport bij Ziggo. Stap nu over naar Ziggo Internet en TV en ontvang 6 maanden 50% korting. Ga naar ziggo.nl. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Je ruimte in huis optimaal benutten? Ga voor een kast op maat, in jouw eigen stijl. Hubo is dé specialist van Nederland in kasten van Rafito. Van een wandkast in je woonkamer tot complete inloopkast. Hubo helpt. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Er is een tekort aan apothekersassistenten. En opnieuw boerenacties met afval en hooibalen op snelwegen. Een overzicht van het nieuws. Wout Walgemoet. In Noord-Holland is de A7 deels afgesloten vanwege een actie van boeren. Bij Medemblik werden hooibalen in brand gestoken. Verderop op de A7 in Groningen en Friesland gebeurden vannacht twee ongelukken doordat er afval was gedumpt. Voor zover bekend zijn daarbij geen gewonden gevallen. Op de A1 bij Voorst in Gelderland wordt vanochtend het afval van de actie van gisteren opgeruimd. Rijkswaterstaat had veel moeite om daar een aannemer voor te vinden, omdat bedrijven werden bedreigd. Vanwege de klus blijft de A1 bij Voorst waarschijnlijk tot het einde van de middag dicht. Het Russische leger heeft een kolencentrale ingenomen in de regio Donetsk. Het is de op één na grootste energiecentrale van Oekraïne. Russische troepen melden eerder al dat ze de centrale hadden veroverd en een adviseur van de Oekraïnse president bevestigt dat nu. Er is zwaar gevochten rond de centrale. Het aantal mensen in Nederland is in een half jaar tijd flink gegroeid. Uit CBS-cijfers blijkt dat er bijna 120.000 mensen bijkwamen. Ongeveer 4 keer zoveel als in de eerste helft van vorig jaar. Die groei komt vooral door immigratie. En 4 op de 10 immigranten kwamen volgens het CBS uit Oekraïne. Maar ook uit andere landen kwamen meer mensen naar Nederland. De Verenigde Staten hebben Rusland een gevangenenruil voorgesteld om 2 Amerikanen vrij te krijgen. Het gaat om een topbasketballer en een voormalig marinier die in Rusland vastzitten. CNN meldt dat Rusland er een wapenhandelaar voor terug zou krijgen die in de VS een straf van 25 jaar uit moet zitten. De ruil ligt wel politiek gevoelig omdat er binnen de Amerikaanse regering geen eensgezindheid zou zijn over de wapenhandelaar als ruilmiddel. De mensheid heeft dit jaar tot nu toe net zoveel natuurlijke grondstoffen gebruikt als de aarde in een jaar kan opbrengen. Onderzoeksorganisatie Global Footprint Network en het Wereld Natuurfonds hebben daarom vandaag uitgeroepen tot Earth Overshoot Day. Die dag valt sinds de jaren 70 steeds eerder in het jaar. Voor Nederland alleen viel de dag al op 12 april. En Amerikanen hebben een nog grotere ecologische voetafdruk. Als iedereen als een Amerikaan zou consumeren, waren de grondstoffen op 13 maart al op. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram heeft voor het eerst te maken met omzetdaling. De omzet van Meta daalde afgelopen kwartaal met 1%. Het bedrijf moet het vooral hebben van advertentieinkomsten, maar die markt zit door de hoge inflatie in het slop. Ook is er steeds meer concurrentie, vooral van TikTok. En het virtual reality project waar Meta op inzet kost heel veel geld. Duitsland staat in de finale van het EK voetbal voor vrouwen. In de halve finale werd met 2-1 gewonnen van Frankrijk. In de finale speelt Duitsland zondag tegen Engeland, de ploeg van de Nederlandse bondscoach Sarina Wiegman. Het weer vandaag zonnig, maar ook sluierwolken. Het blijft droog en het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. Morgen meer bewolking en ook kans op een bui. Tim Schaap, hoe gaat het op de weg? Ja, boerenprotestacties zorgen toch echt wel voor oponthoud. Onder andere nog op die A1 die je net hoorde, vanuit Hengelo naar Apeldoorn. Bij Voorst is de weg nog altijd dicht. Waarschijnlijk duurt dat dus tot eind van de middag. Tot die tijd kun je omrijden via Almelo en Zwolle over de A35 en de A28. Verder is de A7 in beide richtingen dicht tussen Abbekerk en Middenmeer. Dat gaat waarschijnlijk tot 8 uur vanmorgen duren. Hou rekening met extra reistijd, want je wordt omgeleid via Enkhuizen en Medemblik over de N240. En tot slot heb ik nog de A28 vanuit Zwolle naar Groningen. Daar ligt namelijk ook puin bij knooppunt Lankhorst, waardoor daar maar 1 rijstrook open is. Daar heb je nu 10 minuten aan vertraging vanaf afrit Nieuw-Leusen. Ik ben Sylvia Witteman en in mijn nieuwe boek Wat Heet lees je over mijn liefde voor ratelende rolkoffers, topless zonnen en incourante flesjes nagellak. Want ach, het is zomer. Wat Heet is nu verkrijgbaar in de boekhandel. Kinderen willen andere kinderen helpen. Dat is toch logisch? Sommige kinderen krijgen alle kansen om zorgeloos naar school te gaan en anderen niet. Dus wij helpen elkaar. Samen met kinderpostzegels maken we het verschil. Ontdek hoe op kinderpostzegels.nl. Ik ben Sylvia Witteman en mijn nieuwe bundel zomercolumns, Wat heet, is nu verkrijgbaar in de boekhandel. ANWB, hoe kan ik je helpen? Tijdens onze verhuizing liet mijn vader de tv vallen. Is dat eigenlijk verzekerd? Jazeker, geen zorgen. Met de ANWB Woonverzekering zijn je huis en je spullen ook tijdens de verhuizing echt goed verzekerd. Ga nu naar anwb.nl/woonverzekering en krijg 15% korting. Het NOS Radio 1-journaal. Er is een tekort aan apothekersassistenten. Uit een peiling van apothekersorganisatie KNNP onder bijna 850 apothekers blijkt dat de gefrustreerde en agressieve patiënten een van de belangrijkste redenen zijn om te stoppen. Ruim 70% van de apothekersassistenten heeft dagelijks een gefrustreerde klant aan de balie en bijna de helft heeft iedere week wel te maken met verbale of fysieke agressie. Aris Prins, voorzitter van de KNNP. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat dacht u toen u deze cijfers zag? Nou, om heel eerlijk te zijn schrokken wij daar niet van. Omdat dit is al een trend die een paar jaar aan de gang is. Maar het is wel natuurlijk pijnlijk om dat zo zichtbaar te hebben. Want waar loopt u dan tegenaan in de apotheek? Nou, wat we vaak zien is dat mensen bij de apotheek pas geconfronteerd worden met eigen keuzes van hun polisvoorwaarden. Of maatregelen die opgelegd zijn door de regering. En dan komen ze bij ons met de verwachting om iets te krijgen. En dan wordt die verwachting door, of wat ik zeg, eigen keuzes of polisvoorwaarden of regeringsbeleid niet helemaal waargemaakt. En dan zijn wij degene die het uit mogen leggen. Ja, en de apothekersassistenten, dat zijn de mensen aan de balie, dus die krijgen het over zich heen. Ja, in een apotheek werk je vaak met één of twee apothekers en een aantal apothekersassistentes. Dus ja, de apothekersassistenten zijn vaak de eerste die aan de balie staan. De apothekers zijn ook aan de balie. Maar de apothekersassistenten krijgen dit zeker mee. Nou, een van die apothekersassistenten is Anja Vissers, apothekersassistente in Meerlo. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar loopt u tegenaan in uw dagelijkse werk? Nou, wat zojuist al gezegd werd, het preferentiebeleid, waarbij de zorgverzekeraar bepaalt welk merk er geleverd moet worden, dat geeft gewoon heel veel verwarring bij patiënten, waardoor zij geïrriteerd raken, onder andere. Ja, even een voorbeeld. Nou ja, als je gewend bent om losartan kalium te krijgen en je krijgt 3 maanden later kalium losartan, dan is dat voor heel veel patiënten niet duidelijk. En patiënten kijken natuurlijk ook vaak naar het doosje, wat natuurlijk niet terecht is, want ze moeten naar het etiket kijken. Maar ik snap die verwarring wel en ik snap die frustratie ook. Maar verwarring en frustratie, dat is weer iets anders natuurlijk dan dat je er boos over wordt. Heeft u enig idee hoe dat komt? Ja, nou, ik denk als je heel vaak een ander doosje krijgt, een ander label, of je gaat naar een dokter bijvoorbeeld en je hebt een wond en je krijgt een zalfje voorgeschreven met een gaatje, en je gaat naar de apotheek en je krijgt alleen de zalf, maar het gaatje krijg je via een andere instantie, omdat de zorgverzekeraars nu eenmaal zo werken. Ja, dat brengt natuurlijk irritatie en daar word je boos van en geïrriteerd. En ja, dat uit je dan aan de balie, want Wij zijn de boodschapper. En als mensen boos worden, wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er bij u aan de balie? Ze worden eerst licht geïrriteerd en uiteindelijk heb je soms scheldpartijen. Het houdt het geheel op. Voor ons is het niet leuk, voor de patiënt is het niet leuk en er is totaal geen win-win situatie in dit verhaal. Wat doet dat met u? Het frustreert. Het maakt het werkgenot er niet beter op. Ik zit 30 jaar in het vak. En als ik dan zie wat er de laatste 10 jaar veranderd is, begrijp ik dat er minder aanbod is aan apothekersassistenten. Ja, dus zeg maar de laatste 10 jaar ongeveer gaande. U vertelt al wel waardoor het een beetje komt dat mensen gewoon dingen niet begrijpen, onzeker worden. Ja. Begrijpt u dat dus? Ja, dat begrijp ik. Als je als patiënt kijkt, begrijp ik dat. Maar ik bedoel, als mens denk ik, wij doen ons werk. Dus wij willen ook graag goed met respect behandeld worden. Maar ik snap de situatie waarin de patiënt zich verkeert, begrijp het uiteraard. Ja. Het is ook niet prettig. En daar zit dan ook de oplossing, denkt u? Absoluut. Ja, sinds de marktwerking eigenlijk in gang is gegaan en het preferentiebeleid gehanteerd wordt, is er gewoon heel veel gedoe in de apotheek. En wij zijn opgeleid om zorg te verlenen en niet om alle regeltjes die zorgverzekeraars opleggen te hanteren. Ja, meneer Prins, de voorzitter dus van KNNP, zit daar inderdaad de oplossing om daar het in te zoeken? Nou, het zit met name in een stukje uitleg inderdaad. Het is een beleid wat met name financieel gedreven is, financieel ingestoken is. Maar de uitvoeringslast en de administratieve last wordt bij de zorgverleners neergelegd. Dat zien we bij meer dingen. Met name in de apotheek zijn wij vaak het begin van een behandeling met of medicatie of met inderdaad wondzorg. Ja, en dan wil je gewoon die behandeling zo snel mogelijk starten. En dan snap ik heel goed dat als je al een traject gehad hebt van een arts waarbij je hebt moeten wachten, dat je verwacht het gewoon mee te krijgen. En dat is in sommige gevallen ook door medicatietekorten, is dat niet het geval. En dat begrijp ik heel goed, dat mensen denken, hey, ik ben verzekerd van zorg, of we wonen toch in een goed land. En waarom krijg ik dat niet meteen mee? Ja, maar bijvoorbeeld als we het hebben over dat, zoals het dan met een mooi woord heet, preferentiebeleid van de zorgverzekeraar. U zegt al, dat is financieel gedreven. Maar dat is ook een belang van ons allemaal, dat de kosten van de zorg wel beheersbaar blijven. Absoluut. En dat is denk ik ook waarom het preferentiebeleid in eerste instantie is ingezet. Om de premies minder hard te laten stijgen. Wat we merken is dat ook aan een daling in medicijnprijs op een gegeven moment een einde zit. Ik zeg wel altijd dat 1 miljoen centen zou ik ook graag op mijn rekening willen hebben. Maar we moeten wel op een gegeven moment met elkaar het gesprek aangaan van wat zijn nou de lusten en wat zijn nou de lasten. Nou, en dan laat zo'n enquête wel zien dat de lasten, met name bij de uitvoerende partijen, dat zijn toch de zorgverleners zelf, tot enorm veel administratie en tijd kost. Terwijl wat de collega aan de telefoon ook zegt, de apotheeksassistenten, wij willen gewoon die zorg leveren en daar hebben we ook tijd voor nodig. En die tijd, ja, die krijgen we niet, terwijl dat wel het werkplezier van ons vak is. Ja, maar door deze oplopende irritaties zien de apothekers dus assistenten verdwijnen, weggaan, ermee ophouden. Is dat zorgelijk? Het is altijd zorgelijk als je te weinig personeel hebt om goede zorg te verlenen. Nou, is natuurlijk agressie aan de balie is één van de componenten. Er gaan ook assistenten weg door pensionering. En de werkdruk is gewoon heel hoog. Dus het is een onderdeel van. Dus het is wel degelijk zaak om samen met de verzekeraars, maar ook samen met de overheid, toch die communicatie over de maatregelen goed helder over de bühne te krijgen. Ja, en aan de andere kant hebben wij ook te maken, laat het maar zo noemen, met de keerzijde van onze laagdrempeligheid. Mensen willen toch graag een mens spreken als het over zorg gaat. Ja, en dan zijn wij wel bereikbaar en beschikbaar en ook benaderbaar. Dat is makkelijker dan naar een 0800-nummer bellen, waarbij, als ik heel eerlijk ben, ook vaak terugverwezen wordt naar de apotheek. Ja, en zou het ook nog helpen om assistenten erin te trainen in hoe ze dat soort gesprekken nog beter kunnen doen dan dat ze nu al doen? Je hebt natuurlijk als zorgverlener altijd te maken met soms moeilijke gesprekken. Daar zullen we zeker ook wel rekening mee houden. Maar ik denk dat het twee kanten op is. Ik denk dat zowel de callcenters van de verzekeraars een training kunnen krijgen van hoe leggen we nou. En daar heb je soms ook een nee-antwoord voor nodig. Nou, dat is lastig om soms te zeggen. Maar het nee-antwoord moet niet alleen van de apothekerskant komen. Die training kan zeker helpen. Maar vaak zal het antwoord toch nog zijn, ja, dit is het merk wat u opgelegd krijgt, of deze wondzorg wordt niet meer vergoed, of inderdaad, hier zit een bijbetaling op. Ja, dus de zorgverzekeraars moeten wat dat betreft, vindt u, wel meer hun eigen verantwoordelijkheid nemen? Alle partijen, want we hebben ook regels van de overheid. Wat we nu zien is dat er ook pakketmaatregelen komen, waardoor sommige middelen niet meer vergoed worden. Dus er komen meer maatregelen aan die meer uitleg zullen vergen. Ja, daar zullen we de komende tijd echt wel gezamenlijk een communicatielijn voor moeten opzetten en ook zorgen dat dat duidelijk overkomt. Ja. Laat dat niet allemaal op de schouders van de mensen in de apotheek, zegt u. Zeker niet. Dank u wel. Aris Prins, voorzitter van de KNNP, en Anja Vissers, apothekersassistente in Meerlo. 14 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Gisteravond op radio en tv natuurlijk veel over de boerenacties. Met het oog op morgen sprak met Jeroen van Manen, melkveehouder in Flevoland en bestuurslid van de Nederlandse Melkveehoudersvakbond. Hij zei dat hij volledig achter de actie staat. Hier werden wij voor gewaarschuwd, dit is niet te vermijden. Er is een ramp op komst voor heel agrarisch Nederland. Niet alleen voor agrarisch Nederland, maar voor heel Nederland. Zolang als dat we actie voeren de afgelopen 2,5 jaar gaat het erover wat kan er en wat kan er niet. Ja, als we een actie hebben met simpele vlaggen ophangen, dan kan dat zelf niet. Maar goed, het hele verhaal en het hele beleid wat er nu op tafel ligt, dat kan niet. En dit wordt in steeds hardere vormen wordt dat onderstreept. Een andere melkveehouder, Jos Verstraten, zei in Nieuwsuur dat hij acties als afval en mest op de weg dumpen en brandstichten veel te ver vindt gaan. Ik kan het wel begrijpen, maar niet rechtvaardigen. En ik denk wat er nu gebeurt, zitten we op een niveau dat je eigenlijk hier alleen maar verliezers van gaat krijgen en dat je hier niks mee gaat winnen. En als je er niks mee gaat winnen, dan moet je je afvragen, waarom doe ik het dan? En je kunt het doen als een uiting, als een soort van wanhoop, als frustratie, dat kan allemaal. Maar dan is het het belang van het individu en het gaat nu wel in tegen het belang van het collectief, naar mijn mening. De vrouw van de Oekraïnse president Zelensky, Olena Zelenska, heeft een uitgebreid interview gegeven aan Vogue. Ze was de gast in het Witte Huis en sprak het Amerikaanse congres toe. En bij Renze vertelde Victoria Koblenko over de Oekraïnse First Lady. Een titel die ze nooit heeft gewenst. Zij is altijd eerlijk geweest over dat ze niet heel blij was met het feit dat hij zich verkiesbaar stelde. Want zij heeft nooit gesolliciteerd voor deze job. En ik denk dat ze beide ook niet hebben gesolliciteerd voor de druk en de verantwoordelijkheid die met de oorlog erbij is gekomen. Er was voor Oekraïners natuurlijk al oorlog. Mm-hmm. Dat willen we in het Westen wel eens vergeten. Maar ik denk dat ook zelfs familie Zelensky gedacht heeft dat hij vooral in het oosten bij de twee regio's zou blijven. Dat er gekozen is om midden in die oorlog ervoor te kiezen om voor Vogue te poseren, dat vindt Victoria Koblenko wel een vreemde keus. Ik zie dit als een wanhopige daad om midden in de zomer. Iedereen gaat op vakantie, mensen proberen te relaxen, mensen zijn oorlogsmoe, de aandacht ebt weg. Dus dan maar de Vogue. Nou ja, dan maar de Vogue. In Nieuwsuur aandacht voor de renteverhoging in Amerika. De Fed die verhoogde de rente opnieuw met 0,75 procentpunt. En de kans is groot dat het ook gevolgen voor Nederland heeft, vertelde Henrik Tuck, vanmorgen speerde bij Egon. Wat de Amerikaanse Centrale Bank doet, heeft eigenlijk wereldwijd een effect. Allereerst omdat de dollar stijgt ten opzichte van de meeste valuta's. En ook best wel fors de afgelopen maanden. En dat betekent dat die andere landen geconfronteerd worden met een lagere wisselkoers, waardoor ze nog meer moeten betalen voor een gas- en een voedselrekening. En dan is de kans groot dat andere landen ook de rente gaan verhogen. En dat is een probleem voor landen met grote schulden, zoals Italië. Alle landen die te maken hebben met hoge uitstaande schulden, die komen hierdoor in de problemen. En dat kunnen inderdaad opkomende landen zijn. Sri Lanka is bijvoorbeeld recent failliet gegaan. Dat verwachten wij niet meteen voor Italië. Maar je ziet wel dat die renterekening wordt steeds hoger. Dus iedereen die zijn zaakjes niet voor elkaar heeft als de Fed, als de Amerikaanse Centrale Bank de rente gaat verhogen, ja, die is dan de klos. En dat was gisteravond op radio en tv. Een deel van de Chinese stad Wuhan gaat opnieuw in lockdown. Na de vondst van 4 positieve coronagevallen hebben 1 miljoen inwoners te horen gekregen dat ze 3 dagen binnen moeten blijven, meldt de South China Morning Post. Ja, Wuhan, dat was natuurlijk de stad waar het coronavirus voor het eerst opdook, op een markt met levende dieren. Gisteren hoorden we nog dat definitief de conclusie is dat het daar allemaal begonnen is. De hele stad met 12 miljoen inwoners ging toen compleet op slot. Later leek China een succesverhaal op het gebied van coronabestrijding, maar inmiddels is er onder de bevolking steeds meer onvrede over dit zero-covid-beleid, terwijl de rest van de wereld probeert met het virus te leven. Rusland blijft tot zeker 2028 meedoen aan het internationaal ruimtestation ISS. Dat zouden Russische ruimtevaartambtenaren hebben gezegd tegen hun collega's van de NASA, meldt persbureau Reuters. De nieuwe baas van de Russische ruimtevaartorganisatie zei gisteren nog dat Rusland stopt met het ISS na 2024. Ja, formeel gezien kan dat dus nog 4 jaar langer doorgaan, maar dat gevoel heb je dan toch niet. En ook voormalig astronaut Garrett Reisman vindt dat de NASA echt de opmerkingen van de Russen serieus moet nemen, dat ze echt over 2 jaar vertrekken. I would take them at their word that they're leaving in 2 years and find a way in the next 2 years to go on without and end this cooperation with the Russians. Reisman ziet het Russische vertrek trouwens ook als een kans voor de NASA om meer geld te vragen aan de Amerikaanse politiek, zodat er geen enkele afhankelijkheid meer is van de Russische ruimtevaart. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft gezegd dat zijn land klaar is voor een militaire confrontatie met de VS. En daarmee bedoelde hij de kernwapens die het land heeft klaar liggen. Volgens staatspersbureau KCNA heeft Kim dat gezegd tijdens een ceremonie ter herdenking van de wapenstilstand in de Koreaanse oorlog, 69 jaar geleden. Een wapenstilstand die officieel nog altijd aan de gang is daar. Ook gaf Kim de nieuwe Zuid-Koreaanse president Yoon een veeg uit de pan. Volgens Kim is Yoon uit op oorlog. Onze strijdkrachten zijn grondig op voorbereid om iedere crisis het hoofd te bieden. En ons kernwapenarsenaal is helemaal klaar om te worden ingezet, zou Kim hebben gezegd. Zuid-Koreaanse en Amerikaanse defensiespecialisten zeggen dat Pyongyang er klaar voor is om de eerste kernproef uit te voeren sinds 2017. En de Spaanse overheid is een strandcampagne begonnen onder de kop El Verano También Es Nuestro, oftewel de zomer is ook van ons. Meerdere Spaanse en internationale media schrijven over deze campagne, bedoeld om alle lichaamstypes op het strand te accepteren. Op een poster die erbij hoort zijn getekende vrouwen te zien. Een met een borstamputatie, een met okselhaar, een met vetrolletjes en een met forse billen. En deze campagne maakt veel los in Spanje. Niet alleen maar enthousiaste reacties. En Politica bijvoorbeeld zegt dat vrouwen niet de instemming van de overheid nodig hebben om naar het strand te gaan. Tim Schaaf, verkeersinformatie. Zeker. Vanwege meerdere boerenprotestacties heb je hier en daar in het land toch wel aardig wat vertraging. Om te beginnen de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn. Bij Voorst is de weg sinds gisterochtend dicht. Waarschijnlijk gaat dat nog wel even duren. Je kunt omrijden via Almelo en Zwolle over de A35 en de A28. De andere kant op de A1, dus vanuit Amersfoort naar Hengelo, zijn twee rijstroken dicht. Daar heb je nu 10 minuten vertraging vanaf Apeldoorn. Verder gaan we nog naar de A7. Die is in beide richtingen dicht tussen Middenmeer en Abbekerk. Waarschijnlijk duurt dat tot 8 uur, dus nog ongeveer ruim half uurtje. Tot die tijd kun je omrijden via Alkmaar en Hoorn over de N242 en de N241. En tot slot heb je nog de A28 vanuit Zwolle naar Groningen. Waarbij knooppunt Langhorst ligt ook puin op de weg. Daar is slechts één rijstrook geopend. Hou rekening met 20 minuten vertraging vanaf afrit Nieuw-Leusen. NPO Radio. Wie luistert, weet meer. 9 minuten voor 7:30. Gedoe rondom Frenkie de Jong bij Barcelona. De Spaanse club staat zo'n 19 miljoen euro in het krijt bij de middenvelder. En ziet hem liever gaan dan dat hij blijft. Sportcommentator Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. En 19 miljoen euro heeft de Jong dus nog te goed, hè? Ja. Hoe kwam het ook weer? Ja, in coronatijd is spelers gevraagd om salaris in te leveren, eigenlijk uit te stellen. Nou, dat heeft hij toen gedaan. En dat is blijkbaar opgelopen tot 19 miljoen. Dat zegt ook iets over het salaris. Er is ook nog iets, ik weet helemaal niet waar dat vandaan komt, 15,5 miljoen loyaliteitsbonus die erbij zou moeten komen. Dus bij elkaar gaat het om ongelooflijk veel geld. En ja, nu zegt de Jong en zijn hele clubje, zeg maar zijn zaakwaarnemer, nou ja, dat moeten jullie gewoon uitbetalen, want het gaat weer relatief goed met Barcelona. En Barcelona zegt, nee, we willen jouw salaris verminderen, dan mag je blijven. En zo niet, dan willen we je liever verkopen. Ja. Goed, maar salaris, dat is iets anders dan wat je te goed hebt. Maar goed, ze willen eigenlijk van hem af. Daar komt het op neer. Ja. In die zin komt het op neer. Hij drukt zwaar op hun begroting. Ze hebben een aantal andere spelers gekocht, waarvan Lewandowski dan de beroemdste is. Maar ze hebben ook bijna 100 miljoen geïnvesteerd. Ze kunnen dus ook goed geld gebruiken. Manchester United zou 75 miljoen willen betalen voor de Jong. Nou, dan zouden ze 75 miljoen krijgen en van dat hoge salaris af zijn. Maar de Jong zegt, ik wil eerst als het ware alle plooien glad gestreken hebben. Dan is er eventueel verder te praten. En de Jong wil zelf niet zo graag naar Manchester United. Die spelen geen Champions League bijvoorbeeld. Het is nog maar heel onzeker hoe dat onder de nieuwe coach Ten Hag uiteindelijk allemaal gaat uitpakken. Dat is echt een club in herstel. Heeft hij natuurlijk bij Barcelona al een keer meegemaakt. En hij hoopt natuurlijk nu een beetje in dat nieuwe Barcelona wat meer te gaan oogsten. Maar goed, op dit moment liggen de partijen heel, heel ver uit elkaar. Ja. Zonder nou Frenkie de Jong meteen met Messi te vergelijken. Is de situatie vergelijkbaar? Nou ja, wel en niet. Het ging natuurlijk toen ook om geld. Dus daarmee is het zeer vergelijkbaar. Toen was er helemaal geen geld. Barcelona had geen geld. Tenminste, dat was het verhaal. Mochten ook niet bepaalde zaken doen. Dat was toen, zo werd het gedaan. Heel veel mensen vragen zich overigens af waar dat geld van Barcelona nu in één keer weer vandaan komt. Want voor 100 miljoen aankopen. Er zou een of ander televisiecontract zijn waar wel zelfs over 500 miljoen gesproken wordt. Er zijn heel veel boekhoudkundige trucs. Er zijn mensen die daar heel erg goed in zijn door geld op allerlei andere manieren op te schrijven. Dan lijkt het ineens of er toch weer meer is dan er in werkelijkheid is. Dus er is heel veel gebeurd. En de Jong zegt in die zin, ja, als je 100 miljoen voor spelers kunt uitgeven, dan kun je mij ook gewoon mijn achterstallige salaris wel overmaken. Het is ook een principe kwestie geworden. Spelersvakbonden bemoeien zich ermee. Zeggen, ja, hij heeft gelijk. Eigenlijk zouden alle spelers in opstand moeten komen. Het is echt een principe kwestie geworden. Ja, en als voetballiefhebber zie je gebeuren wat je niet wil, dat Frenkie de Jong daardoor nauwelijks aan voetballen toekomt. Nou ja, kijk, dat is de vraag. Want Xavi, de coach, zou officieel natuurlijk los moeten staan van het bestuur. Maar goed, zo gaat het in de werkelijkheid ook niet helemaal. Die zet hem momenteel niet in de basis. In alle oefenwedstrijden start hij voorlopig niet in de basis. Komt hij vaak pas in het tweede deel van de wedstrijd erin met een aantal anderen. Wordt dan ook nog centraal achterin geposteerd. Wat niet zijn favoriete plek is. Onder Koeman speelde hij daar wel eens een beetje in noodgevallen. Maar in feite wil hij heel graag op het middenveld spelen. Dit is heel moeilijk bewijsbaar, want er zijn dus veel mensen, waaronder die spelersvakbond, zegt hij wordt nu gechanteerd doordat ze hem ook niet opstellen. En de coach, en daarom is het zo moeilijk bewijsbaar, die zal zeggen, nou nee hoor, ik stel mijn beste 11 mensen op. En daar hoort Frenkie de Jong op dit moment in mijn ogen niet bij. En dat is een strijd die je in dat opzicht nooit kan winnen. En ja, dat is de grote vraag. Hoe goed is de Jong? Hoe goed vinden ze hem in Spanje? En ja, het feit dat ze eigenlijk van hem af willen, zegt ook wel iets over hoe ze zijn voetbalkwaliteiten voor Barcelona. Ja, ze kijken het een beetje anders aan dan wij vanuit Nederland dus. Nou ja, bij ons is het een hele grote speler. En het is ook een grote speler. Hij heeft geweldig bij Ajax gespeeld. En het bijzondere is eigenlijk dat hij ook in het Nederlands elftal vrijwel altijd zeer, zeer goed presteert. Ook onder Van Gaal weer is hij helemaal opgebloeid. Maar in Spanje heeft hij een wat moeizamer seizoen achter de rug. De verwachtingen waren ook wel torenhoog rond hem. Hè. Hij werd ook wel een heel klein beetje een soort opvolger van Messi, zeiden sommige mensen. Nou, dat heeft hij nog niet waar kunnen maken. Ja, nu zit je in zo'n spiraal. Als je geen vertrouwen hebt, speel je niet goed. En als je niet goed speelt, krijg je vertrouwen. Dat is altijd een hele lastige spiraal waarin hij terecht is gekomen. Maar nogmaals, er zijn weinig Barcelona-fans die hun seizoenkaart zullen verkopen als de Jong weggaat, hoor. Dus wij moeten ook wel een beetje ons verplaatsen in het perspectief van de mensen daar. Ze vinden hem goed. De coach heeft nog netjes gezegd, het is een van mijn pijlers. Maar het feit dat ze toch op deze manier met hem omgaan geeft ook wel aan dat ze hun pijlen misschien wel op jongere, grote Spaanse spelers stellen. Nog jonger? Ja, in die zin... Er zijn hele jonge spelers bij Barcelona momenteel die heel goed zijn. Dus kortom, het is een heel lastig verhaal. Het is een soort vicieuze cirkel die ergens wel doorbroken zal worden. Maar door wie en op welk moment, dat is nog de grote vraag de komende weken. Dankjewel, Tom. Oh, ABC van de Jackson 5. Ster. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hoe zeg je we hebben pech in het Italiaans? Siamo sfortunati. Maar ik ga meteen hulp voor je regelen, hoor. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 15% korting. Dan is ook in het buitenland de beste hulp altijd dichtbij. Kijk op anwb.nl/wegenwacht. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Wil jij ook zo lekker zitten? Nu bij Prominent €665 inruilkorting op al onze stoelen en banken. Kom dus snel langs in een van onze winkels of kijk op prominent.nu en maak een afspraak. Wil jij pianoles van Cor Bakker? Doe dan de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Op de A1 bij Voorst in Gelderland is begonnen met het opruimen van asbest dat daar gisteren werd gedumpt door protesterende boeren. De verwachting is dat het opruimen nog uren gaat duren. Afgelopen nacht is ook op een aantal andere plekken afval gedumpt. Op de A7 in Groningen en Friesland gebeuren daardoor ongelukken. Apothekersassistenten klagen over agressie van klanten. Driekwart heeft dagelijks boze mensen aan de balie, blijkt uit een peiling van de apothekersorganisatie KNNP. In een aantal gevallen leidt dat tot verbale en fysieke agressie. Volgens de branchevereniging hebben veel assistenten door deze agressie geen zin meer in hun werk. Het aantal mensen in Nederland is het afgelopen half jaar sterk gegroeid. Er kwamen bijna 120.000 mensen bij, meldt het CBS. 4 keer zoveel als in de eerste helft van vorig jaar. Die stijging komt vooral door immigratie en voor een groot deel van mensen uit Oekraïne. En de omzet van het moederbedrijf van Facebook en Instagram is voor het eerst gedaald met 1%. Vooral vanwege de advertentiemarkt die in het slop zit door de hoge inflatie. Ook hebben Facebook en Instagram steeds meer concurrentie van TikTok. Bij Weerplaza, Diana Woy. Diana, wat gaat het worden vandaag? Een rustige en droge zomerdag. Op het moment is het zo'n 7 graden in Drenthe tot zo'n 14 graden vlak langs de kust. Ja, afgelopen nacht is het trouwens toch behoorlijk afgekoeld als je op de camping stond. 2 graden in het noordoosten van het land. Maar de temperatuur zal vandaag gaan stijgen naar zo'n 20 graden op de Wadden tot zo'n 25 in het zuiden van het land. En dat bij veel ruimte voor de zon. Al zijn er ook wel wat hoge en middelbare wolkenvelden te zien. Maar dat is alleen maar mooi. En de komende dagen? Nou, morgen denk ik hetzelfde verhaal. Wolkenvelden, mogelijk een enkele bui. Dan met name in het oosten van het land. Maar verder veel ruimte voor de zon en dezelfde temperaturen. Ook de wind zwak tot matig vanuit het oosten. Van het weekend gaat de temperatuur iets omhoog. Dan hebben we zomerse waarden van zo'n 25 tot 27 graden. Op veel plaatsen in het land, alleen langs de kust niet. Wolkenvelden, nu en dan zonneschijn. Op zondag een enkel buitje. Diana, dankjewel. Tim Schaap, hoe staat het ervoor op de weg? Ja, hier en daar heb je toch echt wel wat vertraging vanwege die boerenprotestacties. Om te beginnen bovenaan op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn. Je hoorde het net al, bij afrit Voorst is de weg nog altijd helemaal dicht. Dat is al sinds gisterochtend. Hou rekening met extra reistijd, want ik ga je adviseren om te rijden via Almelo en Zwolle over de A35 en de A28. De andere kant op, dus de A1 vanuit Amersfoort naar Hengelo, zijn 2 rijstroken dicht daar. Hou daar rekening met een kwartier aan vertraging. Verder gaan we nog naar de A7. Die is in beide richtingen dicht tussen Middenmeer en Abbekerk. Rijkswaterstaat verwacht dat tot 8 uur gaat duren. Hou rekening met extra reistijd nu, want nu kun je omrijden via Alkmaar en Hoorn over de N242 en de N241. En tot slot een file op de A28 vanuit Zwolle naar Groningen. Want er is ook puin gestort bij knooppunt Langhorst. Daar is slechts 1 rijstrook open. Hou rekening met 20 minuten vertraging. Kies wat er vandaag bij je past. En als je leven verandert, kun je met Private Flex Lease voor slechts €15 extra per maand al na een jaar kiezen voor een grotere of kleinere Toyota. Bereken je tarief op toyota.nl. Toyota, let's move forward. Op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Kijk op toyota.nl. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. De financiële rust. Maar eigenlijk wilt u nog niet stoppen met werken. Met Smart Exit verzilvert u vandaag al het succes van uw bedrijf. En blijft u voorlopig ondernemen. Smart Exit van Rembrandt Fusies en Overnames. Een slimme stap in de toekomst. Kijk op smartexit.nl. Je rijdt de nieuwe Toyota Aygo Cross met Private Flex Lease nu al vanaf €264 per maand. Op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Lees de voorwaarden op toyota.nl. De Democratische Republiek Congo heeft het op één na grootste regenwoud ter wereld. Omdat het woud veel CO2 opslaat, is het in de strijd tegen klimaatverandering belangrijk dat het intact blijft. Maar vandaag gaat Congo vergunningen veilen voor het boren naar olie en gas bij deze bossen. En dat kan dus gevolgen hebben. Ecoloog Bart Kreeze is een aantal keer in het gebied geweest om het in kaart te brengen. Goedemorgen. Goedemorgen. Om welk gebied gaat het? Het gaat om meerdere vergunningen voor olieboringen die deels overlappen met het regenwoud, dus in de Democratische Republiek Congo. Deels overlappen ook met veenbossen die daar te vinden zijn. En een ander deel wat overlapt met het Virunga Nationale Park in het oosten van het land. Maar de veenbossen zijn wel het meest bedreigend voor het wereldwijde klimaat. En hoe komt dat? Ja, je moet je eigenlijk voorstellen dat veenbossen zijn een regenwoud met bomen en planten boven grond. Maar dat is volledig onder water gelopen door de vele regenval. Daardoor kunnen plantenresten, dode takken en bladeren niet afbreken. En die hebben zich over duizenden jaren opgehoopt in de bodem. Daar bevindt zich een dikke laag veen met dus het oude organische materiaal van de oude bomen en planten. En daar zit heel veel koolstof in opgeslagen. Veel meer eigenlijk nog dan bovengronds in alle bomen. En dus is het daarmee belangrijk om klimaatverandering tegen te gaan? Ja, nou, dat ecosysteem dat is eigenlijk recent pas ontdekt. En dat heeft de afgelopen millennia eigenlijk ons klimaat helpen stabiliseren door CO2 op te nemen uit de atmosfeer. En op dit moment doet het Congolese regenwoud als geheel dat ook nog steeds. Dat neemt netto meer CO2 op dan dat het uitstoot. Dus het helpt eigenlijk met het tegengaan van klimaatverandering. Maar op het moment dat we dat regenwoud gaan aantasten, op het moment dat daar olieboringen plaats gaan vinden of wegen worden aangelegd om dat mogelijk te maken, dan kan dat veenbos met name kan gaan uitdrogen. En dan komt al die CO2 uit het verleden die daarin opgeslagen zit, die komt weer vrij en die gaat de lucht in. En omdat dat zo'n enorme hoeveelheid is, zou dat in één keer een enorme piek aan CO2-uitstoot veroorzaken die de klimaatverandering heel erg zou stimuleren. Ja. Is er een manier om naar olie en gas te boren zonder dat effect te hebben? Nee, eigenlijk niet. Je moet je voorstellen, dit is een extreem fragiel ecosysteem. Het is volledig afhankelijk van dat water om maar te zorgen dat die CO2 niet vrijkomt. Op het moment dat je daar wegen aan gaat leggen, pijpleidingen, op wat voor manier dan ook de waterbalans gaat verstoren, bestaat het risico dat een groot deel van dat gebied uitdroogt. Omdat alles met alles verbonden is via het water. Oh ja, precies. En dan komt die CO2 de lucht in. En we weten eigenlijk gewoon nog heel weinig hierover. Het is pas in 2017 voor het eerst beschreven in de wetenschappelijke literatuur. Dus we weten eigenlijk ook niet wat die effecten zouden zijn. Het is een extreem groot risico. Ja. Ja, behalve dit risico levert ook nog in een deel de berggorilla's. Hè? Lopen die dan ook nog gevaar? Ja, dat is in het oosten van Congo. Er ligt de Virunga Nationaal Park, een natuurpark waar berggorilla's wonen. Die olievergunningen die nu geveild gaan worden, die overlappen deels met dat park ook. Wat dus een beschermd natuurgebied is en ook UNESCO werelderfgoed. Maar blijkbaar betekent dat dat niet zoveel als daar ook naar olie en gas gewonnen kan worden. Dus als dat door zou gaan lopen, die zeker gevaar. Afrika-correspondent Alice van Gelder. Alice, de president van Congo tekende ook op de klimaattop van Glasgow nog juist een akkoord om de bossen te beschermen. Hoe legt hij dat uit? Ja, dat klopt inderdaad. Ja, de Democratische Republiek Congo zei toen in klas zou, hè, juist deel te willen zijn van de oplossing als het gaat om het klimaat. En je zou dus kunnen zeggen dat dit natuurlijk haaks daar tegenin gaat om je in te zetten voor natuurbehoud. Kijk, die verdragen die toen gesloten zijn, toen zeiden milieubeschermers al van, nou ja, die zijn niet sterk genoeg. Want bijvoorbeeld Congo, de Democratische Congo, kan dit wel gewoon doen. Nu gaan zoeken naar olie en gas en die dingen verkopen. En ik moet ook wel zeggen dat ja, ik ook wel van verschillende landen in het zuiden al een langere tijd, al voor de energiecrisis, een soort van gemor hoor. Hè? Van oké, het Westen vraagt ons af te stappen van fossiele brandstoffen. Terwijl wij die in het verleden juist weinig hebben gebruikt. Wij zijn wel het grootste slachtoffer van klimaatverandering. Dus ja, landen zeggen ook, wij hebben ook gewoon brandstoffen en grondstoffen nodig voor onze ontwikkeling. En dat zegt de DRC nu ook. Van ja, wij hebben dit nodig om ons arme land verder te ontwikkelen. En dat betekent dat economische overwegingen dus voorgaan. Gaat de bevolking er dan ook op vooruit als ze dat doen? Ja, dat zegt de regering natuurlijk wel. Want die willen natuurlijk ook politieke punten scoren hiermee. Maar ja, tegelijkertijd is de kans heel groot dat het naar een politieke elite gaat. Ik heb gisteren ook met een deskundige van Greenpeace gesproken in Kinshasa, die het Congo-bekken onder zich heeft. En die zegt van, ja, wij hebben met de bevolking gesproken. Die weet helemaal niks van deze veiling. En zij zijn degene die natuurlijk risico's nemen. Door mogelijke vervuiling. Doordat hun leefomgeving wordt aangetast. Want ze vissen onder meer ook in die veengebieden. Dus ja, de kansen zijn groot dat zij daar weinig van terugzien. Ja, en hoeveel geld denken ze er dan mee te verdienen? Ja, we weten eigenlijk niet ook wie er gaan bieden trouwens. Dat is echt afwachten vanochtend tijdens deze veiling. En eigenlijk, voor zover ik weet, weten we ook niet zo goed wat het potentieel is. Daar is veel over onduidelijk. Maar ik weet niet of Bart wel een idee heeft, in ieder geval in zijn veengebied, wat daar mogelijk uit de grond te halen is. Ja, de ecoloog Bart Krees, is dat in te schatten? Eigenlijk niet. Ja. De overheid die noemt wel een getal, die zegt 16 miljard vaten olie. Maar het is volledig onduidelijk waar dat op gebaseerd is. Dat die olieboringen moeten nog plaatsvinden. Dus ook het zoeken naar hoeveel olie daar potentieel zou kunnen zijn. Maar ook dat zoeken zelfs al kan desastreuze effect hebben voor dit ecosysteem. Zelfs als men zou besluiten dat uiteindelijk het economisch niet rendabel is om dat omhoog te brengen, dan alleen al het aanleggen van een weg om daar de eerste metingen te doen kan potentieel desastreuze effecten hebben. En dus niet alleen voor het klimaat, maar ook echt voor inderdaad, zoals Alice zegt, de plaatselijke bevolking die daar ook leeft en afhankelijk is van die bossen. Dank u wel, ecoloog Bart Krezen en correspondent Alice van Gelder. Al een paar dagen geldt voor een van de routes naar de top van de hoogste berg van Europa, de Mont Blanc, een negatief klimadvies. Smeltende sneeuw en vallende rotsblokken zorgen voor gevaarlijke situaties op de berg. Berggids Roeland van Os is deze zomer bezig om alle 82 Alpen klimaatneutraal te beklimmen. Met zijn Climb for Climate actie wil hij aandacht vragen voor het klimaatprobleem. Goedemorgen, meneer van Os. Goedemorgen. Ja, het gaat tot nu toe goed, begrijp ik, want 67 van de 82 toppen inmiddels beklommen, hè? Ja, dat klopt. En 67 hebben beklommen. En zat de Mont Blanc daar al bij? Ja, 2 weken geleden stond ik daar, bovenop de top. Dus net op tijd? Ja, nee. Zoals je al zei, één van de routes is een negatief advies. En ik beklom me van de andere kant en dat ging op zich prima. Heeft u wel gemerkt dat het gevaarlijk is daar? Ja, het is heel droog. Er is heel weinig sneeuw. Je merkt dat rotsen brokkelen af, rotsen beginnen te schuiven. Dus dat zie je sowieso. Ja, zeker weten. Ja, dus het is een verstandig besluit. Ja, het is een verstandig besluit. De route die ze waarvoor ze het negatief advies hebben gegeven, heeft nu heel veel steenslag. Dus dat ze het doen is prima. Ja, nou is het wel ontraden, niet een verbod. Is dat verstandig, vindt u? Ja, omdat Wat we zien in de bergen, het probleem is dat die steenzaag niet de hele dag is. Het hangt een beetje af van de tijdstip van de dag, de temperatuur van de dag. Het kan ook weer veranderen. En ik denk dat de lokale overheden geen restrictie willen zetten, omdat dat ook bepaalde verantwoordelijkheden met zich meeneemt. En ik denk dat ze gewoon de verantwoording bij de klimmer zelf willen laten. Ja, u doet deze beklimmingen inderdaad in verband met het klimaat. Ja, zeker. Ja, welke indruk krijgt u inmiddels als u met die gedachte in het achterhoofd aan het klimmen bent? Nou, het is wel interessant dat ik toevallig deze zomer heb gekozen, want het is een vrij trieste zomer voor de Alpen. Het is heel erg droog. Ja, inderdaad, de temperatuur is extreem hoog. Ik zie dat de gletsjers smelten. De gletsjers gaan weg heel erg snel. En wat er overblijft zijn rotsen, die brokkelen af. Bergen die storten in. Dus het is triest om te zien wat er gebeurt. Wordt u er een beetje moedeloos van? Een klein beetje wel. Maar ik geloof wel dat als we allemaal wat doen, dat we misschien nog een klein beetje iets kunnen veranderen. Is het nog te keren dan, denkt u? Weet ik niet. Ik heb daar te weinig wetenschappelijke onderbouwing voor. Ik weet niet of het te keren is. Dat durf ik niet te zeggen. Maar ik hoop wel dat we door te zien wat er gebeurt met zoiets groots als de bergen en de gletsjers, dat we wel ons beseffen dat we echt iets moeten gaan doen. Ja, we spraken elkaar vlak voordat u aan de allereerste beklimming begon. Ja, misschien voor de mensen die het toen nog niet gehoord hebben. U probeert zelf ook helemaal klimaatneutraal dit te doen, hè? Voor zover dat kan. Als ik naar de winkel moet, dan zal ik ook naar de winkel moeten om daar iets te kopen. En ja, de vraag is of de peer of de banaan daar klimaatneutraal is gekomen. Maar ik gebruik geen auto en ik gebruik geen kabelbanen. Dus alles wat ik doe, alle transport wat ik doe, is met mijn eigen kracht. En hoe gaat dat? Dat gaat eigenlijk heel erg goed, ja. Het enige probleem wat ik in het begin had, was doordat het slechte weer was, dat ik wat meer transport nodig had qua fietsen. Dus ik heb een aantal extra dagen gefietst. Maar op zich gaat het prima, ja. Ja, nog 15, nu, 15 te gaan dus. Hoe lang nog bezig? Ik hoop 2 tot 3 weken. Want nu in Zermatt, hè? Ik ben nu in de buurt van Zermatt, ja. Daar heb ik nog een aantal bergen te gaan. En dan op de fiets naar Gran Paradiso, Italië. En dan door weer naar Frankrijk, in de richting Briançon. Nou, succes erbij. Ja, bedankt. Heel erg bedankt. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Een Italiaanse priester die moest op het matje komen bij de baas. Deze Mattia Bernasconi voerde tijdens een zomerkamp in Zuid-Italië een kerkdienst uit in zee. In zwembroek met een luchtbedje als altaar. En de tieners van het zomerkamp in badkleding tegenover hem. Op TikTok staat er ook een filmpje over. La nuova ed eterna alleanza. State per voi e per tutti. In remissione dei peccati. Klinkt toch best sfeervol eigenlijk zo. Een beetje met de kabbelende zee op de achtergrond en de priester aan het werk. Maar het aartsbisdom waar de 36-jarige priester de dienst opvoerde vindt dit ongepast. Lezen we in de krant Il Messaggero. Het getuigt niet van respect voor de liturgie, vindt het aartsbisdom. Tuurlijk, je mag best een dienst houden tijdens een zomerkamp. Ook wel in de buitenlucht, maar dan wel op een gepaste manier. Dus niet in zwembroek met een luchtbedje als altaar. Bernasconi die betuigt spijt en zegt dat hij er niet goed over na had gedacht. Maar misschien heeft hij wel een heleboel nieuwe jongeren. Alleen stond hij in zee met een luchtbedje. Ja, het was een wonder, zou je bijna zeggen. Een kleine stroomonderbreking hebben we allemaal wel eens meegemaakt. 36 uur, dat is wel erg lang, in Nederland in ieder geval. Zo lang duurde die storing voor een groep studenten in Duivendrecht, horen we bij AT5. De noodverlichting doet het ook niet. Dus 's avonds kun je niet eens zien waar je eventueel eruit zou moeten. Het is gewoon trek voor woorden dat je geen elektriciteit hebt in je eigen huis en je beheerder niks doet. Het was natuurlijk wel grappig, want we dachten dat is morgenochtend wel weer goed. Maar ja, inmiddels hebben we onze koelkasten moeten leeggooien, vriezers leeg. De dagelijkse dingen kun je niet doen. Al het bier moeten opdrinken omdat het niet meer koud was. Oh. Dat is ook wat. Nou ja, goed, het is natuurlijk niet leuk. Maar inmiddels gelukkig zitten de studenten daar in Duivendrecht wel weer in het licht. Volgens de beheerder van het studentencomplex lag het probleem buiten het pand. Waar dan is niet helemaal duidelijk. Sinds 1972 is hij 27 keer ingezet, de schrikkelseconde. En daar blijken techbedrijven helemaal niet blij mee. Daarover schrijft nu.nl vanochtend. Die seconde is bedoeld om de tijd te corrigeren op de draaiing van de aarde. De klok gaat dan niet van 23:59:59 meteen naar 0000, maar eerst naar 23:59:60 en dan naar 0000. Er zijn heel veel computers die met dit soort afwijkingen helemaal niks kunnen. In 2017 bijvoorbeeld ging het bedrijf Cloudflare door de schrikkelseconde onderuit. Tientallen grote websites waren urenlang offline. Maar Google bedacht in 2011 al een oplossing, meldt nu.nl, de smeerseconde. De schrikkelseconde wordt dan over een hele dag uitgesmeerd. Ja, het is echt waar. Maar ja, daarvoor moet je wel één centraal systeem hebben, anders dan raken de computers nog verder van de leg. Volgend jaar praat de VN over een oplossing. Want het is eigenlijk wel een serieus probleem. Ja, je wil niet dat die websites weer helemaal op het zwart gaan. Ik heb trouwens niet wanneer de volgende schrikkelseconde is. Nee. Ook dan niet morgen, bijvoorbeeld. Sinds 1972, 70 keer, dus één keer per twee jaar ongeveer. Ja, ik weet niet of het echt allemaal zo per jaren te zeggen is. Maar laten we hopen dat ze nog even de tijd hebben om erover na te denken. Ja. En van de smeerseconde is het maar een kleine stap naar Smeer Kees de kat. Dat is de bijnaam van een kat in Annapolona in Noord-Holland, waarover de dierenambulance regelmatig wordt gebeld. Stop met het redden van Kees de kat is de oproep van de dierenambulance Den Helder Hollandse Kroon op Facebook. Er komen zo vaak telefoontjes over het beest, omdat Kees regelmatig in een sloot te vinden is. Maar dan is hij niet in gevaar. Kees houdt van zwemmen namelijk. En Kees rolt ook graag door de modder. Daarom is zijn bijnaam Smeer Kees geworden. Vanwege deze wat verwaarloosde indruk na al die avonturen blijven mensen maar bellen over Kees. Maar de boodschap van de dierenambulance is dus: u kunt Kees gewoon laten lopen. Kees is gewoon een vrije geest. Ja, dat is het. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Ik begin met een ongeluk op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Het ging mis bij Bavel. Hou nu rekening met een kleine 10 minuten aan vertraging vanaf Tilburg. Maar wat toch echt wel de hoofdrol speelt ook deze ochtendspits zijn toch wel die boerenprotesten. Om te beginnen nog altijd die A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn. Bij Voorst is de weg nog altijd helemaal dicht. Waarschijnlijk duurt dat nog tot eind van deze middag. Omrijden kan via Almelo en Zwolle over de A35 en de A28. Wat verder nog opvalt is de A7. Die is in beide richtingen dicht tussen Middenmeer en Abbekerk. Hou rekening met extra reistijd, want je wordt omgeleid via Alkmaar en Hoorn over de N242 en de N241. En tot slot nog een half uur vertraging op de A28 vanuit Zwolle naar Groningen. Bij knooppunt Lankhorst is namelijk ook puin gestort. Daar is slechts één rijstrook geopend. To bring the trauma overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate, and to discriminate only generates hate, and when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love just to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all, people y'all. People killing, people dying, children hurting, you hear them crying. Can you practice what you preach and what you turn the other cheek? Father, Father, Father, help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Strange, is the world insane? If love and peace is so strong, why are the pieces of love that don't belong? Nations dropping bombs, chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering as the youth are young. So ask yourself, is the loving really gone? So I could ask myself, really what is going wrong in this world that we living in? People keep on giving in, making wrong decisions, only visions of them dividends. Not respecting each other, denying thy brother. A war's going on, but the reason's undercover. The truth is kept secret, it's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. What's the love, y'all? Come on. I don't know. What's the truth, y'all? Come on. I don't know. What's the love, y'all? People killing, people dying, children hurting, you hear them crying. When you practice what you preach, and what you turn the other cheek. Father, Father, Father, help us. Send some guidance from above. These people got me questions. the world on my shoulder. As I'm getting older, your people get colder. Most of us only care about money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinema. Yeah. Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding leading us away from unity. That's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm feeling down. It's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith alive till love is found. The Black Eyed Peas met Where Is The Love. Voetbal. Duitsland heeft zich met 2-1 winst van Frankrijk verzekerd van een ticket naar Wembley. En dus zondag staan ze in de finale van het EK voetbal tegen Engeland. Suze van Kleef, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je zei gisteren al Duitsland en Frankrijk erg aan elkaar gewaagd. Was het zo? Nou, ik ga natuurlijk ja zeggen. Nee, dat was in ieder geval spannend, nee, het was zeker hè? Zo. Ja, nee, het was echt een hele leuke wedstrijd. Beide ploegen zaten er heel kort op. Heel veel duels op het middenveld, heel hoog tempo. In de eerste helft weinig echte kansen gezien. Duitsland wel een licht overwicht. Kwam na een paar minuten voor rust ook op 1-0 voorsprong... door een knappe goal van Alexandra Pop. En Frankrijk sloeg eigenlijk meteen terug. Een paar minuten voor rust door een enigszins gelukkige goal van Diani. En na rust stak er dan weer een Franse storm op. Kregen echt wel meerdere kansen. Zag heel veel ruimte achter de Duitse verdediging. Maar toen speelde weer eigenlijk hetzelfde euvel als tegen Nederland op. Het niet benutten van die ruimtes en de kansen. En ja, dan komt er dus een voetbalcliché om de hoek kijken. Als jij ze niet maakt, dan maakt de tegenstander ze. En nou ja, Duitsland zeker. Weer Alexandra Pop en weer vanaf rechts een voorzet. Ja, mooie kopbal. 2-1, Duitsland dus naar Wembley. Ja, dus ook de Duitse vrouwen zijn echte Duitsers, zou ik maar zeggen. Maar als je gewoon de hele avond terughaalt, vond je het een genot om naar te kijken? Ja, ik vond het zeker een genot om naar te kijken. En ik vond het ook wel mooi. Wij hadden de Duitse trainer van Wolfsburg, Tommy Stroot, in de studio. En die vroegen wij ook, is Duitsland nou de terechte winnaar? En toen moest hij lachen. En toen zei hij, dat maakt niet uit. Ja, dat klopt natuurlijk. Ja, ja, als je wint, prima. Het had beide kanten op kunnen gaan. Hè. Dus Duitsland in de eerste helft iets beter. Frankrijk in de tweede helft die sterke periode. Maar uiteindelijk geeft het spelbeeld dan toch niet altijd de doorslag. Hè. Frankrijk had misschien meer puur talent, meer individuele kwaliteiten. Maar Duitsland was gewoon het beste team. En op zo'n toernooi, zeker op zo'n eindtoernooi, win je daar gewoon die wedstrijden mee. Ja, effectiever uiteindelijk dus. Ja. Ja. Ja. Nou staan ze dus zondag in de finale tegen die inmiddels wel zeer zelfverzekerde Engelsen. Durf jij een voorspelling te doen? Ja, kijk, ik heb vanaf het begin gezegd dat Engeland Europees kampioen wordt. Maar ze krijgen het wel heel, heel lastig met Duitsland, wat gewoon heel goed georganiseerd is. Het zijn de twee teams die dit toernooi het meest consistent waren. En de druk die ligt bij Engeland. Hè. Ze waren toernooifavoriet. De verwachtingen zijn alleen maar verder gegroeid. Terwijl Duitsland het toernooi een beetje begon als een vraagteken. En het toch enigszins verrassend zo goed doen. Dus ja, zij mogen winnen. Engeland moet winnen. Maar Engeland kan weer rekenen op het thuispubliek natuurlijk. Hè. 90.000 man op Wembley was binnen een uur uitverkocht een jaar geleden. Dus ja, dat zal een sfeer zijn die spelers nog nooit hebben meegemaakt. En ik zag vanochtend al een Engelse tabloid die de vergelijking maakte met de WK-finale van de mannen in 1966. De enige titel die Engeland ooit won in het voetbal. Ja. Ook tegen Duitsland, ook op Wembley. Dus ja, nu is het aan de vrouwen. Ja, toen met een omstreden goal. Laten we hopen dat het zondag gewoon heel duidelijk wordt, hè? Ja, inderdaad. Dank je, Suze. NPO Radio 1 Podcast. Mijn naam is Arthur van Amerongen. Samen met televisiepersoonlijkheid Rob Bunts maak ik Ongehoorde Verhalen, de maandelijkse podcast door documentairemakers, wetenschappers en journalisten. Mensen die humor maken worden er ook bedreigd tegenwoordig. En ik vind alles moet gezegd worden. Ongehoorde Verhalen biedt een kritische kijk op massa-immigratie, globalisme, toenemende macht van de Europese Unie, doorgeschoten klimaatbeleid en politiek falen. Je kan wel vrouwenvriendelijke grappen maken als duidelijk is waarom je ze maakt. En niet omdat het leuk is om vrouwen te bashen. Luister naar Ongehoorde Verhalen, een podcast van Omroep Ongehoord Nederland voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Beter Horen werkt samen met alle zorgverzekeraars. En met een aanvullende verzekering wordt uw hoortoestel misschien tot 100% vergoed. Maak nu een afspraak via beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. Honger en voedseltekorten nemen wereldwijd toe. Door de klimaatcrisis, corona en aanhoudende conflicten. Stichting Vluchteling helpt wereldwijd tegen ondervoeding. Met voedselhulp, schoon drinkwater en financiële hulp aan gezinnen, zodat zij zelf eten kunnen kopen. Ook helpen we ondervoede kinderen met medische zorg en noodvoeding. Steun ons werk en help mee honger te bestrijden. Hoe we dat doen? Ga naar vluchteling.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Opnieuw blokkades op snelwegen door acties met afval en hooibalen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoet. Vooral op de A7 is veel afval gedumpt. Ter hoogte van Medemblik in Noord-Holland werden hooibalen in brand gestoken. En even verderop op de A7 in Groningen en Friesland gebeurden vannacht twee ongelukken doordat auto's op afval reden. Daar lagen onder meer autobanden op de weg. Op de A1 bij Voorst in Gelderland is een bedrijf nu bezig met het opruimen van asbest dat daar gisteren werd gedumpt. Dat opruimen gaat waarschijnlijk nog uren duren. Apothekersassistenten klagen over agressie van klanten. Driekwart heeft dagelijks boze mensen aan de balie, blijkt uit een peiling van de apothekersorganisatie KNNP. Klanten worden bijvoorbeeld boos als hun medicijnen niet beschikbaar zijn en ze een ander middel meekrijgen. Volgens de apothekersorganisatie hebben veel assistenten door de agressie geen zin meer in hun werk. Voor 60% is het de belangrijkste reden om te stoppen. Het aantal mensen in Nederland is in een half jaar tijd flink gegroeid. Uit CBS-cijfers blijkt dat er bijna 120.000 mensen bijkwamen. Ongeveer 4 keer zoveel als in de eerste helft van vorig jaar. De groei komt vooral door immigratie en 4 op de 10 immigranten kwam uit Oekraïne. Maar ook uit andere landen kwamen meer mensen naar Nederland. Het Russische leger heeft in de regio Donetsk een kolencentrale ingenomen, de op één na grootste energiecentrale van Oekraïne. Russische troepen melden eerder al dat ze de centrale hadden veroverd en een adviseur van de Oekraïnse president bevestigt dat nu. Volgens Zelensky's adviseur is Rusland aan het hergroeperen en rukt het leger op naar steden in het zuiden van Oekraïne, zoals Kherson, Melitopol en Zaporizhia. De VS heeft Rusland een gevangenenruil voorgesteld om 2 Amerikanen vrij te krijgen. Het gaat om een topbasketballer en een voormalig marinier die in Rusland vastzitten. CNN meldt dat Rusland er een wapenhandelaar voor terug zou krijgen die in de VS een straf van 25 jaar uit moet zitten. De ruil ligt wel politiek gevoelig, omdat er binnen de Amerikaanse regering geen eensgezindheid zou zijn over de wapenhandelaar als ruilmiddel. De mensheid heeft dit jaar tot nu toe net zoveel natuurlijke grondstoffen gebruikt als de aarde in een heel jaar kan opbrengen. Onderzoeksorganisatie Global Footprint Network en het Wereld Natuurfonds hebben daarom vandaag uitgeroepen tot Earth Overshoot Day. Die valt sinds de jaren 70 steeds eerder in het jaar. Voor Nederland alleen viel die dag al op 12 april. Amerikanen hebben een nog grotere ecologische voetafdruk. Als iedereen als een Amerikaan zou consumeren, waren de grondstoffen op 13 maart al op. Het weer, zon, maar ook sluierwolken vandaag. Het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. Morgen een kleine kans op een bui en verder verandert er maar weinig. Tim Schaap, hoe gaat het op de weg? Nou, er zijn best wel wat meldingen. Ik begin even met een kapotte auto op de N211 vanuit Hoek van Holland naar Delft. Die staat bij de aansluiting met de A4. Je hebt nu 20 minuten vertraging vanaf Kwinshul. Nou, verder kan het je eigenlijk niet ontgaan zijn. Die boerenprotestacties die leveren hier en daar ook echt nogal flink wat vertraging op. Om te beginnen op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn. Sinds gisterochtend is de weg daar helemaal dicht bij afrit Voorst. Dat gaat waarschijnlijk nog tot eind van deze middag duren. Omrijden kan tot die tijd via Almelo en Zwolle over de A35 en de A28. Verder is de A7 ook nog in beide richtingen dicht tussen Middenmeer en Abbekerk. Hij kan elk moment vrijkomen, maar waarschijnlijk loopt het daar iets uit. Houd dus rekening met extra reistijd, want omrijden is nog steeds het advies via Alkmaar en Hoorn over de N242. En tot slot een file op de A28 vanuit Zwolle naar Groningen. Bij knooppunt Lankhorst is namelijk ook puin gestort. Daar is op dit moment slechts één rijstrook geopend. Hou rekening met 20 minuten vertraging. Als je volop van het leven geniet, dan kan het ook wel eens volop misgaan. Met je auto, op vakantie of in huis. Usain? No problem. Ah, precies. Bij Allianz Direct heb je online gemakkelijk je woon-, auto- of reisverzekering geregeld. Zodat als er iets misgaat, je meteen weer volop kan genieten. Allianz Direct, je auto-, woon- en reisverzekering onder één dak. Op NPO Plus stream je eindeloos echte verhalen van echte mensen. Papa zei echt altijd 4. En toen was het 5. Yes. Bij 7 hebben we wel echt heel lang gepraat. En bij 8 nog langer. En werd het praktisch ook gewoon anders. Stream alle afleveringen van de KRO-NCRV-serie Een Huis Vol. De beste reality. Op NPO Plus. Het NOS Radio 1-journaal. Ook vannacht en vanmorgen vroeg dus weer nieuwe acties van boeren op de snelwegen. Diederik Fleuren van Rijkswaterstaat, goedemorgen. Goedemorgen. Waar loopt u als Rijkswaterstaat op dit moment tegen de grootste problemen aan? Nou, het werd net al even de verkeersinformatie genoemd op de A1 bij Deventer. Dus Deventer richting Apeldoorn. Daar is op dit moment de aannemer heel druk bezig met het saneren van het asbest. Wat tussen de rotzooi zit, die gisteren is gedumpt. Maar die zal nog wel, denk ik, het grootste deel van de dag dicht blijven. Dus daar is veel hinder. We hebben inderdaad ook in Noord-Holland, het werd al even genoemd, in de buurt van Medemblik. Daar is vannacht zijn daar strobalen en andere spullen aangestoken. En het blijkt dat we nu tijdens het opruimen erachter komen dat er ook asbest tussen zit. Dat zal gesaneerd moeten worden. En we vrezen dat daardoor de weg daar langer dicht blijft. Voor de rest voor Meppel, ja, we zijn overal bezig daar waar nog oponthoud is, doordat er spullen zijn gestort om de wegen vrij te krijgen. Ja, daar waar asbest ligt, daar duurt het zo lang omdat je dat niet zomaar kunt weghalen, hè? Nee, asbest moet je echt saneren. Er zijn specialistische bedrijven voor die dat op een verantwoorde manier weg kunnen halen. Daarin wordt het hele proces van schoonmaken wordt daardoor vertraagd. Ja, want het weg, even voor de duidelijkheid, het weghalen, dat zou dan gevaarlijk zijn, vooral voor de mensen die het weghalen. Zeker. Je kunt asbest niet zomaar weghalen als gewoon huisvuil. Dat moet je echt doen. Dat zijn gespecialiseerde bedrijven. We zien ook mensen inderdaad in pakken. Die zijn helemaal. Want die doen dat vaker. En asbest is gewoon een goedje wat je niet in je lichaam wil hebben, dus dat moet helemaal onder beschermde omstandigheden worden weggehaald. Ja. En hoe zijn de wegen eraan toe nadat alles is weggehaald? Is daar nog schade aan? Hier en daar, dat is ook nog lastig te zien. We hebben inderdaad gezien de grootste oponthoud bij Voorst op de A1. Omdat het zo lang duurt, is eigenlijk de verwachting dat als alle spullen van de weg zijn, dat daar ook asfaltschade is. En dan moet dat eerst gerepareerd worden. Of dat ook op de A7 in de kop van Noord-Holland is, dat moeten we inderdaad afwachten. Je kunt je wel voorstellen, ook met dat autobanden op de weg in brand zijn gestoken, dat asfaltschade oplevert. Dus de kans is redelijk aanwezig dat we daar reparatiewerkzaamheden moeten uitvoeren. Ja, en hoe lang het dus allemaal gaat duren is onzeker. Dat is daardoor onzeker, ja. Dank u wel. Diederik Fleuren van Rijkswaterstaat. Op de A1 bij Voorst is Mark Hamer. Mark, jij was er al eerder vanochtend, al heel vroeg. Toen begonnen ze met opruimen. Ja. Hoe staat het er nu voor als jij er zo naar kijkt? Nou ja, vanochtend toen ik hier aankwam waren ze eigenlijk op twee plekken bezig met het afval weg te halen. Op één plek moest men dan over de middenberm de afval afvoeren. Inmiddels is men op die plek klaar en is ook dus de andere kant op waar de twee rijstroken afgesloten. Die rijstroken niet meer afgesloten. Maar eigenlijk op de plek waar ik eerder vanochtend stond om een uur of 6. En waar men toen alleen mannen in oranje pakken bezig waren met wat mest weghalen. Ja, zie ik nu de wagens met daarop milieutechniek en ook de welbekende mannen in in witte pakken staan. En hier is men dus bezig met dat asbest aan het verwijderen. Ik zie een grijper richting de grond gaan en heel langzaam heen en weer gaan. Ja, de werkzaamheden, je ziet het gewoon. Het gaat heel erg langzaam om dat asbest hier weg te krijgen. En dat betekent als ik ietsje verder naar rechts kijk, ja, een hele lange file komend vanuit de richting van Deventer. Mensen gaan hier dan de snelweg af. Moet je een hele ronde maken door een gedeelte van Apeldoorn heen. Ja, toch een behoorlijke vertraging voor mensen. Ik ben ietsje verder doorgereden. De A1 op, zeg maar, richting Amersfoort. En bij een tankstation daar wat mensen gesproken die vanochtend in die file stonden. Maar niet iedereen had daar problemen mee. Fantastisch. Ja? Ja, echt. Ik steun ze in alles. Ja, u ook? Ik steun ze in alles, ja. Oh, u heeft inderdaad de boerenzakdoek aan het dak hangen. Ja, zeker weten. Ja. Ja, vannacht ook ongelukken gebeurd? Dan is het dan weer minder. Maar aan de andere kant, ze hebben gewaarschuwd. Mensen zijn op de hoogte. Ja, dan moet je op een oprit iets voorzichtiger zijn. Ja, daar ben ik heel eerlijk in. De mensen die het opruimden, die zijn bedreigd. En dus daarmee is het vannacht blijven liggen. Wat vindt u daarvan? Ja, dat vind ik een kwalijke kwestie. Ik vind de andere mensen moeten er geen last van hebben. Ik steun ze verder wel, maar dat soort dingen, ja, dat vind ik een beetje te ver gaan. Ja, want die mensen, die aannemers, wat jullie ook zijn, zijn gewoon een bedrijf aan het uitvoeren, worden opeens bedreigd. Ja, dat hoort natuurlijk niet, daar ben ik heel eerlijk in. Maar aan de andere kant, kijk, de regering maakt er een zootje van. En dat de boeren er ook een zootje van maken, ja, ben ik het wel mee eens. Ja, ik heb er eigenlijk weinig begrip voor die protesten. Tenminste, ik heb wel begrip voor hun zorgen, maar niet voor deze vorm van protesten. Hele nacht is de weg afgesloten geweest, vanaf gisterochtend eigenlijk. Ook omdat aannemers zijn bedreigd. Ja, dat kan toch niet in dit land eigenlijk. Dat is eigenlijk crimineel, toch? Zo noemt u het. Ja. Maar ik heb wel heel veel begrip voor de zorgen van de boeren. Hè, en die plannen die er liggen en ik snap ook dat die plannen nodig zijn, maar ja, er moet wel een betere oplossing komen. Een oplossing die ook leefbaar is voor de boeren, een oplossing die leefbaar is voor de natuur. En dat gaat er misschien toe leiden dat wij meer moeten betalen voor onze producten van de boer. Daar heb ik ook heel veel begrip voor, maar niet voor deze protesten. Dat geeft de boeren helemaal groot gelijk. Het is niet anders, dan moet de regering maar luisteren. En zien dat ze samen een oplossing vinden. Dit kan zo niet. Boeren moeten gewoon gehoord worden. De hele nacht de snelweg nu afgesloten geweest? Ja, het is niet anders. Het is niet anders, zo denk ik erover. Ja. U heeft zelf ook om moeten rijden? Ik heb zelf ook moeten omrijden vanmorgen. Ik moet om 6 uur beginnen bij het tankstation. En ik kon ook bij de voorste was de A1 ook al afgesloten. Dus ik ben helemaal rondje Apeldoorn gegaan. Ik ben er toch gekomen. Ja, en anders kom je er niet. Vannacht opnieuw blokkades. Daar zijn ook ongelukken bij gebeurd. Wat vindt u daarvan? Dat vind ik minder. Daar ben ik het uiteraard niet mee eens. Maar hoe verder? De opruimwerkzaamheden hebben de hele nacht geduurd omdat er aannemers die er gisteren aan werkten bedreigd zijn en toen zijn gestopt. Dat klopt ook niet. Maar dit is allemaal het gevolg van. En het gevolg van wat? Van de acties en van het beleid. Kijk, als ik meneer Rutte bij de koeien zie en dan even zo slinks zegt van nou, wat leuk hè, die koeien. En die koeien gaat aaien. Ja, nou, ik kan er eigenlijk met de pet helemaal niet meer bij. U heeft het gevoel, de politiek neemt de boeren niet serieus? Niet serieus, absoluut niet. Nee, totaal niet. Kan je aan de andere kant zeggen, boeren zijn uitgenodigd om te komen praten. Dat willen ze dan niet? Nee, dat willen ze dan niet. Ja, dat weet ik dan. Zo diep ben ik ook niet op de materie ingegaan. Maar eigenlijk weet ik daar niet zoveel op te zeggen. Maar de sympathie van u ligt nog bij de boeren? Dat ligt nog bij de boeren, ja. Bij deze mensen die er vroeg bij waren, dus wel sympathie voor de actie van de boeren. Ik weet niet of dat bij iedereen nog zo is, want ik kijk over die A1 en ik keek net even op een kaartje en zie dat de file inmiddels ongeveer bij Deventer begint. Een lange vertraging dus nog, in tegenstelling tot dat die mensen, die konden vanochtend nog wel een beetje doorrijden. Maar nu nog een lange vertraging en dat gaat nog wel een tijdje duren. Mark Hamer dus op de A1. De Nederlandse Politiebond die heeft tot gisteravond tot laat gesproken met politieagenten en rechercheurs over de boerenacties van gisteren en vandaag en over de gevolgen ervan. Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gingen die gesprekken? Ja, veel zorgen. En met name ook wat dat weer doet met overbelaste en structureel onderzette politie en met politiemensen. Want ja, er moet opgeschaald worden op allerlei fronten. Het zijn allemaal onaangekondigde, levensgevaarlijke acties. Maar ook de recherche moet aan de bak. Hè. En die zitten momenteel op zeer ernstig levensbedreigende delicten. Moorden, doodslagen, overvallen, zedendelicten. Maar ja, als je natuurlijk ook mensen gaat intimideren en bedreigen... zoals van Rijkswaterstaat of aannemers... ja, dan heb je gewoon een hele ernstige situatie. Dus ja, die worden daar weer opgezet. En hij wilde gewoon even hun zorg uitspreken. Jan, we gaan wel weer aan de bak voor de zoveelste keer. We lopen op ons tandvlees, maar dat heeft ook verregaande consequenties binnen de politie en op andere onderzoeken. Dus veel zorgen. Ik hou ook mijn hart vast, want de komende dagen, wat ze ook aangaven, is dat de tegenstelling in de maatschappij enorm gaat toenemen. Ja. We zien natuurlijk veel sympathie voor de boeren, maar ja, we zien nu ook de eerste bewegingen van mensen die zeggen, joh, jullie moeten eens harder op gaan treden en anders gaan we het zelf wel doen. Dus die polarisatie, daar maken ze zich ook ernstige zorgen over. Ja, dus van twee kanten. Want bijvoorbeeld, ik hoorde gisteravond een boer in Met het oog op morgen. Die zei van, nou, dit soort harde acties zijn gewoon nodig. Wij gaan niet stoppen. En dat er risico is op gevaar. Ja, dat nemen we dan op de koop toe eigenlijk. Ja, dat is levensgevaarlijk. Hè? En natuurlijk, acties, demonstraties maak je punt. Maar niet op deze manier. Maar ze doen het natuurlijk onaangekondigd. Nu structureel, hè, dus we zijn er voorlopig nog niet vannacht af als hij de boeren hoort. En als ik ook de politiemensen hoor die goed contact hebben met de boeren. Het is natuurlijk een kleine groep, maar ja, het zijn wel enkele honderden boeren die zo'n beweging weer op kunnen zetten. Dat nog meer boeren zich gaan aansluiten. Dus die onaangekondigdheid, ja, dat is voor de politie ook een probleem. Want je weet nooit waar ze de hooibalen in de brand steken. Nee. Overigens met als gevolg dat je ook grotere branden kan krijgen met deze droogte. Gisteren ook delen van asbest op de weg. Ja, dat geeft ook zo zijn complicaties en daar ben je ermee bezig. En dan sta je daar toch proberen de veiligheid van de burgers te garanderen. Ja, en dan krijg je te horen dat er Rijkswaterstaat zich terugtrekt omdat er te veel geïntimideerd wordt of een aannemer van Rijkswaterstaat. Ja. Ja, dat geeft natuurlijk hele complexe situaties, ook voor de politie. Ja, gisteren zagen we het relatief weinig politie, of helemaal niet, in het begin zelfs helemaal niet op die plekken. De politieregio's zeiden ook waar het gebeurde van, ja, we hebben daar eigenlijk niet zoveel te zoeken, want Rijkswaterstaat ruimt het op en we kunnen toch niet achterhalen wie het er neergelegd heeft. Waarom was op dat moment die insteek? Weet u dat? Nou, wat ik terughoor, is dat de politie moet opschalen. Het is ook bij de politie onder bezetting en vakantietijd. In dat je opgeschaald bent en de extra troepen hebt. En ondertussen ontzettend veel 112-meldingen die ook gewoon doorgaan. Het is ook zeker in Oost-Nederland en in Limburg ontzettend veel toeristen die s'avonds een drankje doen en wil daar ook nog wel eens wat openbare ordeproblemen geven. Ja, het is gewoon een kwestie van verdelen van de schaarste. Maar uiteindelijk gaat dit natuurlijk allemaal wel onderzocht worden. Hè? Want er zijn camerabeelden, dus is van alles en nog wat. Alleen dat je opgeschaald bent tot het niveau dat je alles kan gaan bestrijden, ja, dan ben je wel eventjes verder. Dus daar zit zeker ook een deel van de oorzaak. En ik heb van politiemensen niet gehoord, we hebben er niks te zoeken. Ik heb al van politiemensen gehoord, we verdelen de schaarste en doen dat naar eer en geweten. Dank u wel, Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond. TNO komt met een pleidooi waar protesterende boeren misschien wel blij van worden. De onderzoeksorganisatie zegt in Trouw dat de ondergrens van de stikstofuitstoot waarop wordt gehandhaafd omhoog zou moeten. Neem bijvoorbeeld de Drentse theatervoorstelling Het Pauperparadijs. Die moest stoppen omdat was gebleken dat de voorstelling een stikstofneerslag veroorzaakte van 0,01 mol per hectare per jaar in het Vochteloerveen. TNO zegt dat bij zulke kleine hoeveelheden stikstof niet aan te tonen is wat de oorzaak is. Het weer heeft al grotere invloed. Het instituut pleit er daarom voor de drempel minstens een factor 100 te verhogen. Door een ingrijpende reorganisatie worden zowat alle undercover-acties van de politie versneld afgebouwd, meldt de Telegraaf vanochtend. De verantwoordelijk politiechef noemt die reorganisatie een zware ingreep. Bij de undercover-afdeling bleek veel mis. Agenten werden onvoldoende begeleid en sommige leidinggevenden waren incompetent. Dat de Russen zich na 2024 willen terugtrekken uit het ruimtevaartstation ISS is volgens voormalig astronaut Garrett Reisman niet alleen maar slecht nieuws. Hij zegt tegen persbureau Reuters dat NASA nu eindelijk met goed fatsoen om meer geld kan vragen aan de Amerikaanse politiek, zodat er geen enkele afhankelijkheid meer zal zijn van de Russen. NASA-medewerkers zouden trouwens van Russische collega's hebben gehoord dat Rusland nog tot 2028 blijft meedoen aan het ISS. Maar oud-astronaut Reisman denkt dat het zo lang niet meer gaat duren. I would take them at their word that they're leaving in 2 years and find a way in the next 2 years to go on without and end this cooperation with the Russians. Over 2 jaar is het toch echt wel voorbij, denkt oud-astronaut Reisman. De bereidheid van gastgezinnen om Oekraïners in huis op te vangen neemt af, meldt de Volkskrant op basis van een inventarisatie van Refugee Home NL. Dat is een consortium van het Leger des Heils, Vluchtelingenwerk, Take Care B&B en het Rode Kruis. Gastgezinnen die zich hadden aangemeld zien er later vaak toch vanaf. Vaak omdat hun eigen thuissituatie is veranderd. Zo is een lege kamer in een huis bijvoorbeeld niet langer beschikbaar omdat er een baby op komst is. Of een uitwonende student is weer thuis komen wonen. Ook is het gevoel van urgentie weggezakt nu de oorlog in Oekraïne langer duurt. En in een zedenzaak die behandeld werd bij het gerechtshof in Leeuwarden is een rechtbankmedewerker als Friese tolk ingezet, meldt Omroep Friesland. Er werd geen erkende tolk ingehuurd, want het OM wilde de hoge vergoeding niet betalen. Een van die officiële tolken is daar niet blij mee. Een paar woorden verkeerd interpreteren kan al een wereld van verschil maken, zegt hij. Je hoeft maar een paar woorden te missen. En je kent de essentie van wat de vertachter zou het al missen. De officiële tolk vindt dat het gerechtshof te makkelijk over het vertaalvak denkt. Je kunt dan wel zeggen dat de dame in kwestie Friestalig is, zegt die tolk. Maar daarmee is ze nog geen tolk. Iemand die een mes heeft, is ook niet automatisch slager. Tim Schaap, kom maar door met alle meldingen. Ja, het zijn nog een handjevol meldingen. Voornamelijk natuurlijk nog de boerenprotestacties. Om te beginnen, zoals de hele ochtend al, de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn. Bij Afrit Voorst is de weg daar sinds gisterochtend dicht. Hou rekening met extra reistijd, want omrijden wordt geadviseerd via Almelo en Zwolle over de A35 en de A28. Verder is de A7 nog altijd in beide richtingen dicht tussen Middenmeer en Abbekerk. Helaas onduidelijk hoe lang dit gaat duren. Daar word je lokaal omgeleid. En tot slot een file op de A28 vanuit Zwolle naar Groningen. Bij knooppunt Langhorst is maar 1 rijstrook open. Daar ligt ook puin op de weg. Hou rekening met bijna een half uur vertraging. Het is 9:10. Het gaat niet goed met de aidsbestrijding in de wereld. In tientallen landen is een toename in het aantal nieuwe HIV-infecties. Dat zegt de organisatie UNAIDS. Mark Vermeulen, directeur van het AIDS-Fonds Nederland, net aangekomen in Montreal, waar de conferentie morgen begint. Hoe kan het dat het zo slecht gaat met die bestrijding van HIV? Ja, we zijn er erg van geschrokken. Wat je ziet is dat het aantal nieuwe HIV-infecties eigenlijk de afname daarvan echt stagneert. En ook het aantal mensen dat overlijdt aan de gevolgen van AIDS nauwelijks meer daalt. En dat hebben we eigenlijk niet eerder gezien. En wat we hier horen deze week is dat eigenlijk een aantal oorzaken heeft. Dat heeft te maken met de COVID-pandemie die we hebben gehad natuurlijk. En waar we in sommige delen van de wereld nog steeds in zitten. Maar ook met uitsluiting en discriminatie en een gebrek aan financiering. Dus er is eigenlijk een aantal oorzaken die bij elkaar komen. Die nu maken dat we echt zien dat de bestrijding van HIV en AIDS vast aan het lopen is wereldwijd. Ja, als we even beginnen bij corona. Dat heeft te maken met lockdowns en dat daar de aandacht naartoe ging? Ja, beide. Dus wat we zagen is dat in veel landen dat hele zorgsysteem werd omgeschaald. Dus we weten nu dat ongeveer 42% van de HIV-testprogramma's is stil komen te liggen. Dus mensen konden zich niet meer testen. Mensen durfden vaak ook niet meer naar de kliniek toe. En in die strenge lockdowns in sommige Afrikaanse landen hebben we lockdowns van langer dan een jaar gehad. Konden mensen ook gewoon echt niet op pad of in sommige gevallen ook niet hun behandeling krijgen. Dus dat heeft daar direct mee te maken. En sowieso zorgsystemen die totaal overbelast zijn geraakt. Dus op die manier heeft COVID eigenlijk een directe impact gehad op de bestrijding van HIV en AIDS. Welke gebieden, als het gaat over überhaupt dat het zo slecht gaat met de HIV-bestrijding, gaat het allerslechtst? Ja, wat je ziet is dat veel mensen bij HIV en AIDS toch nog aan Sub-Sahara Afrika denken. Daar wonen ook de meeste mensen met HIV. Maar daar zien we eigenlijk dat het relatief goed gaat. Daar neemt het aantal nieuwe infecties nog af. Het aantal mensen dat overlijdt aan AIDS neemt af. Maar bijvoorbeeld de regio Oost-Europa, Rusland, daar neemt eigenlijk al 10 jaar lang het aantal HIV-infecties toe. Maar voor het eerst zien we nu ook dat in landen in Azië, bijvoorbeeld de Filipijnen, Maleisië, het aantal nieuwe HIV-infecties toeneemt. Maar ook in Noord-Afrika. En zelfs in landen zoals El Salvador. dat door. In Midden-Amerika zien we het aantal nieuwe HIV-infecties toenemen. Dus het zit echt in verschillende regio's in de wereld waar het nu niet goed gaat. En in totaal 38 landen die nu melden dat het aantal gevallen van HIV weer toeneemt. Ja, u noemde dus behalve corona discriminatie, zeg maar. Als ik het even om die term mag vatten. En gebrek aan geld. Als het gaat over discriminatie, neemt die toe? Ja, wat je ziet is dat bijvoorbeeld het voorbeeld van Rusland, wat we al langer zien, dat homomannen daar, je mag daar geen voorlichting geven over homoseksualiteit van homomannen. Dus die uitsluiting van die groep leidt direct tot het stijgen van een aantal nieuwe HIV-infecties onder die groep. Maar ik noemde net bijvoorbeeld landen in Azië als de Filipijnen en Maleisië. Daar zien we hele conservatieve regeringen met hele strenge aanpak van druggebruikers en sekswerkers. Ook die groepen komen dus in de knel, durven zich niet meer te laten testen. En daar zien we dus ook weer die infecties toenemen. Dus het betekent eigenlijk dat groepen die niet zichzelf mogen zijn zich ook niet melden voor zorg of testen. En op die manier dus ook nieuwe HIV-infecties oplopen. Dus het uitsluiten van dit soort groepen leidt direct tot het stijgen van het aantal HIV-infecties onder die groepen. Ja, en daarnaast is er dus een gebrek aan geld. Waar komt dat door? Ja, dat is eigenlijk tweeledig, zien we deze week ook. Is aan de ene kant zien we dat westerse landen eigenlijk de afgelopen 10 jaar hun bijdrage aan de internationale AIDS-bestrijding hebben gehalveerd. En dat ging de afgelopen jaren redelijk goed, omdat landen zelf die getroffen worden door HIV meer doen. Maar juist die landen, dat zijn vaak de armere landen, worden nu geraakt door de economische crisis die na COVID komt. Überhaupt de inflatie die overal in de wereld stijgt. En ook daar zien we dat die budgetten voor HIV en AIDS al 2 jaar bevroren zijn. Dus we hebben eigenlijk meer financiering nodig om te zorgen dat we de internationale doelen die zijn gesteld om een einde aan AIDS te maken in 2030 worden bereikt. En eigenlijk over de hele linie nu minder geld naar HIV en AIDS gaat. Dus het probleem zit zowel bij landen zelf als bij donoren die minder. Ja, en hoeveel minder geld is dat dan? Ja, wat nu is uitgerekend is dat we eigenlijk ieder jaar 8 miljard meer nodig hebben voor een voldoende AIDS-bestrijding om die doelen van 2030 te halen. En heel concreet is er een wereldwijd fonds, het Global Fund, wat verzorgt de HIV-behandeling van mensen met HIV in heel veel landen. En die hebben gevraagd om 30% meer bijdrage aan dat fonds voor de komende 3 jaar. En dat is ook onze oproep aan minister Schreinemacher voor ontwikkelingssamenwerking. Nederland loopt echt voorop in de internationale AIDS-bestrijding. En het zou heel mooi zijn als Nederland ook deze oproep omarmt. Dus de bijdrage aan het Global Fund verhoogt om te zorgen dat iedereen die behoefte heeft aan HIV-behandeling om in leven te blijven, dat ook kan krijgen. Ja, er is dus meer geld nodig. Is er nog meer nodig? Nou, wat deze conferentie ook doet, is wetenschappers en activisten uit de hele wereld bij elkaar brengen. En er is ook goed nieuws. We zien bijvoorbeeld dat vorig jaar een derde persoon is genezen van HIV. Voor het eerst keer een vrouw. Nog heel experimenteel. Maar dat biedt wel hoop voor een definitieve oplossing voor deze pandemie. Maar ook andere medische doorbraken, zoals een prikpil. Dus mensen met HIV slikken nu nog iedere dag 1 pil. Er is nu een prik waarmee je 1 keer in de 2 maanden een prik krijgt, in plaats van dat je iedere dag die pil moet nemen. En je kunt je voorstellen voor mensen die ver moeten reizen in ontwikkelingslanden om pillen op te halen, of mensen die geen vaste verblijfplaats hebben, dat zo'n prik een enorm verschil gaat maken. Dus er zijn ook zeker hoopvolle ontwikkelingen die we hier deze week in Montreal gaan bespreken met elkaar. Mark Vermeulen, directeur van het AIDS-fonds. Dank u wel. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a sliding rule is for, but I do know 1 and 1 is 2. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now, I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta ta ta ta ta ta. History. Sam Cooke met Wonderful World. Even na 9:30, stam.nl, Roos Abelman. Astrid, goedemorgen. Goedemorgen. De stelling van vandaag. In Nederland heerst een dreigcultuur. De oogst van deze week, studenten van het Amsterdamse koor die omstreden uitspraken deden, zijn bedreigd. Bergers die gedumpte afval op de weg opruimen, bedreigd. Een burgemeester die omgekeerde vlaggen wil opruimen, bedreigd. Dat is alleen deze week nog, hè? Misschien herinner je ook nog de dame die een dolfijn beklom. Ook bedreigd. Iedereen in Nederland die ook maar op wat voor manier in de media komt, wordt bedreigd. Daarom is de stelling vandaag: in Nederland heerst een dreigcultuur. Wat denkt u, wat kunnen we hier nou aan doen met elkaar? Dit is toch niet wenselijk, zou je zeggen. Ik zou heel graag mensen spreken die bedreigd zijn geweest of nu worden. Wat deed of doet dat met u? En is er ook actie op ondernomen? Maar ook mensen, en dat zou ik oprecht waarderen, die wel eens een mail hebben gestuurd of een bericht waarvan ze achteraf zeggen, ja, dat was toch wel een dreigement. Waarom dacht u, ik stuur dit? En wat gebeurde er vervolgens ook? Kijkt u met lede ogen naar deze dreigcultuur en heeft u een idee hoe dit aan te pakken? Laat het ons weten. Bel 0800 1101. Ster. Wat als je na het hockeytoernooi van je zoon, de voetbaltraining van je dochter en de padelwedstrijd van je beste vriend nog steeds niet helemaal uitgesport bent? Schat, heb jij mijn joggingbroek gezien? Ook dit gewoon bij Ziggo. Kijk al je favoriete sport op één plek. Ziggo, enjoy it all. Centraal Beheer Ondernemersdesk met Mark. Hoi, met Lucie. Ik handel in schoenen. Mm-hmm. En ik krijg net een volle container met sneakers binnen. En wat denk je? Alleen maar linkerschoenen. Oh, dat loopt niet zo lekker. Ik word hier echt hoe langer hoe linker van. Ik ga je helpen. Oh, heel graag. Want om nou meteen naar de rechter te stappen. Stel, je hebt wat vragen over hoe om te gaan met bedrijfsrisico's. Dan kun je als ondernemer Centraal Beheer altijd bellen. En helpen wij je verder. Meer weten? Ga naar centraalbeheer.nl/ondernemen. Beleef al je favoriete sport bij Ziggo. Stap nu over naar Ziggo Internet en TV en ontvang 6 maanden 50% korting. Ga naar ziggo.nl. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Shell heeft afgelopen kwartaal een winst geboekt van $18 miljard. Het concern profiteert van de hoge prijzen voor olie en gas. In het eerste kwartaal had Shell al een winst van ruim 7 miljard. In meerdere provincies zijn snelwegen deels afgesloten vanwege boerenacties met afval en hooibaren. Vooral op de A7 is veel afval gedumpt. Op de A1 bij Voorst in Gelderland is begonnen met het opruimen van asbest dat daar gisteren werd gedumpt. Die opruimklus gaat nog uren duren. Agressie aan de balie bij apothekers blijft een hardnekkig probleem, zegt de branchevereniging KNNP. Uit een peiling van de organisatie blijkt dat 3/4 van de assistenten dagelijks boze mensen aan de balie heeft. Klanten worden bijvoorbeeld boos als ze hun medicijn niet krijgen en ze dan een ander middel moeten ontvangen. En Russische troepen hebben ten noorden van de Oekraïnse stad Donetsk een kolencentrale ingenomen, de op één na grootste energiecentrale van het land. Die werd al een paar weken door het Russische leger bestookt. De Russen beweerden vorige week al dat ze de centrale in handen hadden. Oekraïne bevestigt dat nu. Bij Weerplaza, Diana Woei. Diana, we gaan de zon weer zien vandaag, hè? Jazeker, maar ook hoge en middelbare bewolking, maar die laten het zonlicht gewoon door. Vanmiddag ontstaan er een paar onschuldige stapelwolken en van het zuiden uit wordt de bewolking in de loop van de dag wat dikker. Zodat we vanavond denk ik op veel plaatsen de zon niet kunnen zien ondergaan. Maar ik denk wel dat het droog zal blijven. De temperatuur op het moment zo'n 10 graden op veel plaatsen. En vanmiddag wordt het 20 graden op de Wadden tot zo'n 25 graden in het zuiden van het land. En daarbij staat er niet al te veel wind vanuit het oosten, hooguit windkracht 3. En dan gaan we richting het weekend. Hoe gaat dat eruit zien?

geweest. Toen zijn ze eigenlijk vrij snel vertrokken. Ze hebben nog een gebed gedaan op straat en toen zijn ze naar huis gegaan. Nou, is er nog een reden voor dat ze dat nu deden, die bestorming? Ja, het kwam gisteren wel soort van onverwacht. Maar Sadr iets zou gaan doen, dat zat er wel aan te komen. Want dat heeft te maken met de verkiezingen van vorig jaar. In oktober zijn er verkiezingen geweest. Hij werd de grootste partij. Hij had heel veel zetels gewonnen. Maar het lukte hem maar niet om een coalitie te vormen. En daarom trok hij vorige maand zijn parlementariërs terug. En dat betekende dat zijn zetels konden worden overgenomen door andere Sjiïtische partijen die juist wel steun krijgen van Iran. Dus eigenlijk zijn politieke tegenstanders. En die hadden eerder deze week een premierskandidaat genomineerd. En dat was iemand die als Sadr niet aanstond. En hij wilde gisteren eigenlijk even zijn spierballen laten zien. Hè? Want ook al zit hij dus niet meer in het parlement. Nee, hij wilde weglopen. Laten weten dat dit natuurlijk... Ja, precies, dat dit niet zomaar kon en dat er niet buiten hem om een regering kan worden geformeerd. Dus dat kon hij gisteren nog mooi even laten zien, dat hij heel snel heel veel mannen op de been kan krijgen. Nou kennen we in Nederland ook lange kabinetsformaties, maar blijkbaar gaat het in Irak ook inderdaad niet lekker. Zit er een nieuwe regering aan te komen wel? Nou, daar lijkt het eigenlijk niet op, want toch echt een politieke padstelling. En dit zal de situatie natuurlijk alleen nog maar verder op scherp zetten. Dit was een duidelijke boodschap van Sadr. Ze hebben geprobeerd hem een beetje te isoleren, eruit te werken. Dat is niet gehoord. Gelukt. Hij heeft nu via de straat zijn stem weer laten horen. En ja, er zit natuurlijk heel veel vast daar, veel beslissingen die niet gemaakt kunnen worden. De huidige interimregering is zeer beperkt in wat ze wel en niet kunnen. En dat merkt de bevolking. Dus ja, het dagelijks leven in Irak wordt er allemaal niet makkelijker op. En dat maakt natuurlijk heel veel mensen boos, zoals we gisteren ook zagen. Correspondent Daisy Moore. Het was een zware etappe gisteren in de Tour. Het was stofhappen over gravelstroken met puntige stenen. En het zorgde voor onrust en chaos. Geo Lippens, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, uiteindelijk een Zwitserse die de etappe op haar naam schreef. Ja, dat was wel verrassend eigenlijk. Want we keken natuurlijk toch allemaal naar Demi Vollering. Hè, Nederlands kampioene op gravel. Dus die kwam echt op een parcours dat helemaal geschikt was voor haar. Daar keken we naar uit. We keken vooral ook uit natuurlijk naar Marianne Vos. Lotte Kopecky, die ook heel goed over dat soort steentjes rijdt. Maar het was een Zwitserse tijdrijdster, Marlen Reusser, die uiteindelijk op tijd wegsprong en toen profiteerde van de ploegentactiek van haar ploeg SD Works. Dat is de ploeg van Demi Vollering. Want ja, die reed natuurlijk niet meer achter haar, die stopte af. En zo kon ze de etappe winnen. Maar dat heeft ze ook aan zichzelf te danken, hoor. Want ze is ijzersterk. Ze is nummer 2 van de Olympische Spelen op het onderdeel tijdrijden achter Annemiek van Vleuten. Dus die kan wel even goed zo'n gaatje volhouden. Ja, ze kan wel wat. Het was een zware etappe, maar die heeft ook wel echt tot kritiek geleid. Ja, er was wel kritiek, met name van Annemiek van Vleuten, hè, een van de grote favorieten voor het eindklassement. Die zei dat dit soort etappes eigenlijk niet in een grote etappekoers thuis horen. Omdat je zomaar door pech je klassement kunt verliezen. En dat gebeurde onder andere bij Mavi Garcia, een Spaanse. Die werd aangereden door haar eigen ploegleider nadat ze eerst 2 keer lek had gereden. Dus er was al paniek. En toen werd ze ook nog eens een keer behoorlijk hard aangereden. Kwam hard en val en verloor uiteindelijk 1,5 minuut in het klassement. Dus dat is waar Annemiek van Vleuten ook op doelde vooraf al. Dit soort dingen kan dus gebeuren. En er was veel kritiek omdat die stroken er wel heel slecht bij lagen. Zelfs de motoren die de koers volgden, die hadden moeite om overeind te blijven gewoon op die kassei of die gravelstroken. 4 stroken in totaal. En het was een beetje te veel van het goede. Ja, het had gevolgen kunnen hebben, zeg je. Dus het heeft geen gevolgen voor het klassement, begrijp ik. Nou ja, niet voor de Nederlandse toppers. Niet voor Van Vleuten en niet voor Vollering. Wel dus voor die Mavi Garcia. Ja. Dus dat betekent dus dat er toch wel iets gebeurd is in het algemeen klassement. Wat je kunt toewijzen aan het slechte parcours. Hoe gaat het nu met de Nederlanders verder? Nou, Marianne Vos nog steeds in de gele trui. Want Reuser had een achterstand van 6 minuten in het algemeen klassement voordat ze aan de etappe begon. En die won een dikke minuut. Dus er was, of 1 minuut 40 zelfs. En er was dus niks aan de hand voor Vos. En Van Vleuten maakt nog steeds kans. Staat nog steeds op 1 minuut en 14 seconden van Vos. En ja, Van Vleuten zal toch echt straks in de bergen hopen toe te slaan. Hij is ziek geweest, die is weer beter. Kortom, Van Vleuten, daar kun je nog steeds op rekenen. En dat geldt eigenlijk ook voor Demi Vollering. Ja, vandaag een wat betere etappe in de zin van geen gravelstroken. Nou, dat in ieder geval. Dus dat scheelt alweer heel erg. Geen gravelstroken. Het is weer een normale etappe tussen aanhalingstekens. Het is wel een hele lange etappe. De langste etappe van deze Tour. Bijna 176 kilometer lang. Met 2 officiële beklimmingen. En dan nog een klimmetje vlak voor het eind. Die er ook wel even in hakt. Dus ja, er zal wel weer een select groepje aan de finish komen voor een sprint. Gio Lippens, we gaan laten vandaag horen over hoe dat allemaal gaat in deze Tour. Fabio Jakobsen die heeft nu ook een criterium gewonnen. De wielrenner kwam gisteravond als eerste over de streep in de 8 van Kaam. Jakobsen bleef in een sprint net Mathieu van der Poel en Dylan van Baarle voor, schrijft Omroep Brabant. Van der Poel trok eerder deze week nog aan het langste eind in de criteriums van Boxmeer en in Surhuisterveen. Maar nu, Jakobsen is de verdiende winnaar, zei Van der Poel gisteravond volgens het AD kort na afloop in Kaam. Feyenoord heeft zijn gewilde spits zo goed als binnen. De Mexicaan Santiago Giménez bevestigt bij sportzender ESPN dat hij de nieuwe spits wordt in Rotterdam. Hola, soy Santiago Giménez y no se pierdan los partidos del Feyenoord por ESPN. Volgens Giménez moet er alleen nog een medische keuring worden gedaan. De 21-jarige spits komt over van de Mexicaanse club Cruz Azul, waar hij dit seizoen 5 keer scoorde in 5 wedstrijden. En Giménez heeft ook 7 interlands voor Mexico op zijn naam staan, waarin hij 2 doelpunten maakte. Max Wenders, de tenniscoach over wie gisteren bekend werd dat hij 12 jaar is geschorst voor matchfixing, doet zijn verhaal bij de Zuidoost-Limburgse omroep ZO Nieuws. Gisteren maakte het internationale integriteitsagentschap van de tenniswereld de schorsing bekend. En Wenders is naar eigen zeggen opgelucht dat de schorsing, die in april vorig jaar al inging, nu openbaar is. Maar, zegt hij ook, hij heeft niemand omgekocht. Ja, Wenders heeft de regels overtreden, maar van omkoping zou volgens hem zelf geen sprake zijn. Wat heeft hij dan wel gedaan? Dat kan Wenders niet zeggen, omdat er nog procedures lopen. Maar hij is niet van plan voorlopig iets in de tenniswereld te gaan doen. En dat de Duitse voetbalsters de finale van het EK konden bereiken, dat had de commentator in eigen land duidelijk niet verwacht. Zo klonk het toen de 2-1 tegen Frankrijk werd gescoord met een kopbal. En de kopbal! Ik geloof het niet. Ik wil het niet geloven. Alexandra Popp. Wat is denn hier los? 76e minuut. Ik werd verrukt. Ik ben verrukt. Ja, er is geen woord Spaans bij, zou je kunnen zeggen. Nou ja, ik ben helemaal gelukkig ermee. Ja, precies, ja, ja. Ja, precies, ja. Ik ben helemaal gek geworden misschien zelfs wel. In ieder geval, groot enthousiasme bij de Duitse commentator. En misschien wordt het nog veel groter zondag, want dan is de finale van de Duitsers tegen gastland Engeland. Tim Schaap, hoe gaat het op de weg? Nou, al met al is het hier en daar toch nog wel een rotzootje te noemen. Om te beginnen, 2 rijstroken zijn dicht op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij knooppunt Terbrechtseplein. Daardoor heb je nu 5 kilometer file vanaf Rotterdam-Delfshaven. Je vertraging is daar een kwartiertje. En verder toch wel echt voornamelijk de boerenprotesten die alle aandacht opeisen. Om te beginnen de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn. Die is sinds gisterochtend al helemaal dicht bij Voorst. De opruimwerkzaamheden zijn in volle gang, maar waarschijnlijk duurt het nog de rest van de dag. Omrijden kan via Almelo en Zwolle over de A35 en de A28. Dan hebben we nog de A7, die is in beide richtingen dicht tussen Middenmeer en Abbekerk. Daar word je lokaal omgeleid. En tot slot een 30 minuten vertraging op de A28 vanuit Zwolle naar Groningen. Bij knooppunt Langhorst ligt puin op de weg en daar is slechts 1 rijstrook open. Je hebt een 30 minuten aan vertraging vanaf afrit Nieuwleuzen. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Whatever, I couldn't keep it together. Didn't know what I could be. Never thought that life could get much better. Thought I'd be here forever. Every day was breaking me. My life turned into therapy. Took a little while to see that I was lost. So lost. Now I found myself. I'm never gonna stop. I'm ready to love. was lost, so lost. Now I found myself, I'm never gonna stop. I'm ready to love myself, I'm ready to love myself. I'm ready to go, no, I don't need nobody else. I'm ready to love myself, I'm ready to love myself. I'm ready to go, no, I don't need nobody. I don't need nobody. Love Myself van Rondé. De bereidheid neemt af om Oekraïense vluchtelingen in huis op te vangen. En dat blijkt volgens de Volkskrant uit een inventarisatie van Refugee Home NL. Dat is een samenwerkingsverband van het Leger des Heils, Vluchtelingenwerk, Take Care B&B en het Rode Kruis. Gastgezinnen die zich hadden aangemeld, die zien er later dan toch van af. Alberta Opoku is woordvoerder van het Rode Kruis. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het dat gastgezinnen er soms toch van afzien als ze worden nagebeld? Nou, laat ik beginnen met te zeggen dat we nog altijd wel genoeg gasthuishoudens hebben, hoor. Maar we merken dat het animo een beetje begint af te nemen als we nu gasthuishoudens nabellen die zich een aantal maanden geleden hebben opgegeven om vluchtelingen uit Oekraïne op te nemen. Dan horen we van de zomervakantie staat voor de deur, dus ik heb iets andere plannen. Of de kamer die ik beschikbaar had, die is inmiddels niet meer beschikbaar, want mijn studerende kinderen zijn weer thuis. Of er was een kindje op komst en dat kindje is nu geboren. Dus de plek is inmiddels bezet. Nou ja, dat soort redenen horen we als we mensen nabellen. We zijn weer wat verder in de tijd, daar komt het eigenlijk op neer. Ja, zeker. En ook het gevoel van urgentie, hè, dat mensen heel in het begin van het conflict hadden. Waardoor ook zoveel mensen zich massaal op hebben gegeven als gasthuishouden. Dat urgentiegevoel neemt ook een beetje af, merken wij. Als we bellen, dan zeggen mensen, ja, het duurt toch allemaal wel wat langer dan we allemaal hadden gedacht. Hè? 3 maanden is oké, maar stel je voor dat dat conflict nog veel langer gaat duren. Het half jaar waar we nu zo langzamerhand tegenaan kijken. Dan zit ik misschien voor veel langere tijd met mensen in huis. En dat zie ik niet zo zitten. Ja. Nee, precies. Dus wat mensen geven natuurlijk een reden op. Van nou bijvoorbeeld een kind dat thuis weer komt of een kind dat geboren is. Maar je kunt natuurlijk niet altijd achterhalen of ze denken van nou toch maar eigenlijk liever niet. Nee, maar er zijn ook mensen die daar ook gewoon wel eerlijk over zijn, hoor. En die zeggen, ja, ik heb het in alle enthousiasme in het begin gedaan. Maar nu ik er toch even wat meer en dieper over nadenk en we zijn wat verder in de tijd, voelt het toch wat minder goed. Dus liever niet. U zegt, het leidt nog niet tot problemen. Hoe belangrijk is deze vorm van opvang? We weten wel dat de opvang die gemeenten bieden, dus de gemeentelijke opvang, die begint langzaam vol te raken. Dus het blijft nog wel belangrijk en ook nodig dat er genoeg gasthuishoudens zijn om mensen op te vangen die niet meer terecht kunnen, bijvoorbeeld bij de gemeente. En dus het blijft wel nodig en gaat misschien iets harder nodig zijn? Ja, dat is, zo zou je het kunnen zeggen, inderdaad. Het is zeker nodig en waarschijnlijk nog wel harder. Stel dat mensen nu dit horen en denken van nou, maar ik heb wel plek en ik sta er wel voor open. Wat is het belangrijkste dan dat ze moeten overwegen? Dan moeten ze, maar daar kijken we naar de screening natuurlijk ook heel goed naar, heel goed stilstaan bij wat het betekent om mensen, kwetsbare mensen, uit een conflictsituatie voor een aantal maanden in huis te hebben. Het is niet een gezellige logeerpartij. Dus mensen zullen zich heel vaak terugtrekken op de kamer. Daar moet je tegen kunnen. Je moet je realiseren dat het ook veel vraagt van jezelf als gezin of als gasthuishouden. Je privacy is niet meer volledig van jou. Je moet rekening houden met extra kosten, want de mensen moeten natuurlijk ook eten en drinken, maken gebruik van gas, licht en water enzovoort.

dat is ook een soort van emotioneel bezit. Het is jouw huis, je stopt er iets van jezelf in. Nou, om dat op te moeten geven, omdat een bedrijf niet wil erkennen dat hier schade ontstaat door hen, dat doet heel erg zeer. Helene de Waard uit Winschoten in gesprek met verslaggever Christian Pauwe. Zoutbedrijf Nobian wilde niet reageren, zegt eerst de aangevraagde vergunning voor de proefboring af te wachten. De verwachting is dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hier later dit jaar een besluit over neemt. NPO Radio 1. Durft u zich nog gemakkelijk uit te spreken, zoals u nu bij mij de uitzending doet? Ja, ik vind dat dat nodig is. Een antwoord op die vraag kan beslissend zijn natuurlijk. De vragen bij het nieuws. Er zijn heel veel zaken die we nog niet weten. En dan is de vraag, waarom weten we dat niet? En wat heeft u dan de hele dag gedaan? Dat is een goede vraag. Ja, dat is denk ik de belangrijkste vraag die we wat helderder willen maken. Maar ik snap je vraag, het heeft tijd nodig. De vragen. Welke belangrijke punten gaan zeker behandeld worden? En de antwoorden. Waar is behoefte aan welke informatie willen ze dat we publiek maken? Dat zijn de vragen die beantwoord moeten worden. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. In 1927 maakte Paken Roelf van Avec al heerlijk comfortabele bedden. En dat doen we nog steeds. Boxspring 90 is als beste getest door de Consumentenbond. Omdat die zo lekker ligt en heel lang meegaat. Kijk snel op avecbedden.nl. Word lid van Max en kom aan boord, zodat we al die mooie programma's voor u kunnen blijven maken. Zoals Denk het aan Holland. We zijn er bijna en heel Holland bakt. En ook willen we blijven opkomen voor uw belangen. Steun Max en word lid voor slechts €8,50 per jaar. Bel nu 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. Boxspring 90 als beste getest en nu met extra voordeel. Ga naar avecbedden.nl. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Shell heeft flink geprofiteerd van de hoge brandstofprijzen. En opnieuw is op een aantal snelwegen afval gedumpt. Overzicht van nieuws. Wouter Wachtmoed. Op de A7 bij Medemblik in Noord-Holland werden bij boerenacties stroopbalen in brand gestoken. En na het blussen is asbest ontdekt. Hoe lang het opruimen daarvan gaat duren is nog niet duidelijk. Op de A1 bij Voorst in Gelderland is een bedrijf begonnen met het opruimen van asbest dat daar gisteren werd gedumpt. Die opruimklus gaat nog uren duren. Op de A7 in Friesland zijn op- en afritten dicht vanwege afvaldumpingen. Door de hoge olie- en gasprijzen is de kwartaalwinst van Shell opgelopen tot $18 miljard. De oorlog in Oekraïne heeft de prijzen flink opgedreven. In de eerste 3 maanden moest Shell nog 4 miljard afschrijven vanwege het vertrek uit Rusland. Toen bleef er nog wel een winst van ruim $7 miljard over. Apothekersassistenten klagen over agressie van klanten. Driekwart heeft dagelijks boze mensen aan de balie, blijkt uit een peiling van apothekersorganisatie KNNP. Bijna de helft heeft wekelijks te maken met verbale en fysieke agressie. Klanten worden boos als hun medicijnen niet beschikbaar zijn en ze een ander middel meekrijgen. Volgens KNNP hebben veel assistenten door de agressie geen zin meer in hun werk. Voor 60% is het de belangrijkste reden om te stoppen. In Congo worden vandaag tientallen stukken grond geveld voor olie- en gaswinning. Ecologen en milieuorganisaties maken zich daar zorgen over. Een deel van de 30 percelen bestaat uit tropisch regenwoud en veenbos dat veel CO2 vasthoudt. Dat kan vrijkomen als het beschadigd raakt. De regering van Congo wil met de opbrengst van de veiling het land verder ontwikkelen en de bevolking uit de armoede halen. Hoeveel olie en gas er in de grond zit, is niet duidelijk. De mensheid heeft dit jaar tot nu toe net zoveel natuurlijke grondstoffen gebruikt als de aarde in een heel jaar kan opbrengen. Onderzoeksorganisatie Global Footprint Network en het Wereld Natuurfonds hebben daarom vandaag uitgeroepen tot Earth Overshoot Day. Die valt sinds de jaren 70 steeds eerder in het jaar. Voor Nederland alleen viel die dag op 12 april. Als iedereen als een Nederlander zou leven, zouden er dit jaar volgens de organisatie 3,5 aarders nodig zijn. Fans van de Turkse club Fenerbahçe hebben zich gisteravond misdragen bij de voetbalwedstrijd tegen Dynamo Kiev in de derde voorronde van de Champions League. Filmpjes op sociale media is te zien hoe een deel van de aanhang van Fenerbahçe de naam van de Russische president Poetin roept. De Turkse club en de Europese voetbalbond UEFA hebben nog niet gereageerd. De wedstrijd werd gewonnen door Dynamo Kiev met 1-2. Het weer dan, zon vandaag, maar ook wat bewolking. Het blijft droog bij 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. Morgen eerst kans op een bui, later meer zon en maximaal 25 graden. Verkeersinformatie, Tim Schaap. De boerenprotestacties zorgen nog altijd voor flink wat oponthoud. Om te beginnen op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn. Sinds gisterochtend is de weg daar helemaal dicht bij afrit Voorst. Dat komt daardoor de opruimwerkzaamheden. Waarschijnlijk duurt het nog de rest van de dag. Tot die tijd kun je omrijden via Almelo en Zwolle over de A35 en de A28. Hetzelfde geldt voor de A7. Daar is de weg in beide richtingen dicht tussen Middenmeer en Abbekerk. Dat gaat waarschijnlijk iets korter duren, naar verwachting nog een klein uurtje. Je kunt daar omrijden via Alkmaar en Hoorn over de N242 en de N241. Verder nog de A28 vanuit Zwolle naar Groningen. Bij knooppunt Langhorst ligt er ook het een en ander op de weg. Daar is momenteel maar één rijstrook open. Hou rekening met 20 minuten vertraging. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Wil jij ook zo lekker zitten? Nu bij Prominent, €665 inruilkorting op al onze stoelen en banken. Kom dus snel langs in een van onze winkels of kijk op prominent.nu en maak een afspraak. Tot en met zondag is het Mobile Mania bij Mediamarkt. Met de beste deals voor jouw mobiel. Zoals een Samsung Galaxy A53 256 gig na €50 cashback voor €349. Of een Apple Watch SE 40 mm voor €269. Ga naar jouw Mediamarkt of mediamarkt.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Olie- en gasbedrijf Shell heeft in het afgelopen halfjaar opnieuw geprofiteerd van de hoge prijzen. Het bedrijf heeft vanochtend de resultaten bekendgemaakt. Lise Schallenberg van de NOS Economieredactie. Het gaat om flink wat miljarden. Ja, helemaal onderaan de streep komen ze uit op $18 miljard winst. In een half jaar dus, hè? Nee, dat is in de afgelopen 3 maanden. In de afgelopen drie maanden is het in het tweede kwartaal. Ja, dat is ruim 2 keer zoveel als in het vorige kwartaal. En toen hadden ze ook al een miljarden winst. Ja, het is een beeld dat we kennen van olie- en gasbedrijven in deze tijd. Miljarden winsten vooral vanwege die hoge prijzen voor olie en gas. Ja, het is een beetje ongemakkelijk toch ook wel. Want ja, je hebt dus die enorme winst door een oorlog in Oekraïne. Zeggen ze daar nog wat over? Nog niet heel expliciet in het persbericht bij de cijfers. Ze benoemden het de vorige keer wel, toen ze ook al hoge winsten bekend maakten. Een menselijke tragedie, zeiden ze toen. Nou, is het ook zo dat de prijzen voor de oorlog al wel opliepen, ook door het herstel van de economie. Maar goed, sinds de oorlog is het enorm hard gegaan. Even ter vergelijking, de gasprijs stond een jaar terug op €40 per megawattuur. Dat was al hoog, nu rond de €200. Dus dat laat wel zien dat het echt enorm hard is gegaan. De oorlog heeft ze wel ook wat gekost. Dus ze hebben natuurlijk teruggetrokken uit Rusland. De tankstations daar, een groot olie- en gasproject daar. Dat heeft ze miljarden gekost. Maar ondanks dat nog steeds grote winsten. Waarvan ook een deel vandaag bekendgemaakt teruggaat naar de aandeelhouders. $6 miljard aan eigen aandelen gaan ze inkopen, hebben ze bekendgemaakt vandaag. In Groot-Brittannië, waar het bedrijf nu dus gevestigd is, daar is wel een extra belasting gekomen vanwege die enorm hoge winsten. Ja, dat klopt. Engeland heeft een tijdelijke belasting ingesteld vanaf mei dit jaar op de uitzonderlijke winsten die olie- en gasbedrijven boeken, want het is niet alleen maar Shell, het is over de hele linie. 25% extra belasting wordt er geheven op de winsten van die bedrijven op dat land. En dat geld dat wordt dan gebruikt om huishoudens te helpen die te maken hebben met die hogere prijzen. Het is in meerdere landen gebeurd, zoiets. In Nederland heeft het kabinet gezegd dat het in zo'n vorm tot nu toe nog te veel knelpunten kent en dat dat op korte termijn niet gaat gebeuren. Nou ja, die discussie over belasting op dit soort bedrijven, niet alleen maar Shell, überhaupt olie- en gasbedrijven, die discussie die loopt wel. Hoe zit het daarmee als je daar naar kijkt? Ja, het is over de hele linie dat die winsten zo enorm hoog zijn. En daar wordt natuurlijk gewoon naar gekeken, ook door overheden, die zien dat. En het idee is ook dat het niet volledig door eigen bedrijfsvoering komt, maar ook natuurlijk gewoon door dingen waar zij geen invloed op hebben, zoals die macro-economische omstandigheden, de hoge prijzen. Het Franse Total Energies heeft net ook een miljardenwinst bekendgemaakt. In Frankrijk is niet zo'n belasting zoals in Engeland, maar daar heeft Total zelf gezegd, we gaan de benzineprijs verlagen in Frankrijk. 20 cent halen ze er vanaf, van september tot november. Waarschijnlijk ook wel na flink overleg met de Franse overheid daarover. Dus je ziet dat bedrijven en overheden zoeken naar manieren om in deze tijd om te gaan met die winsten voor hen enerzijds en die dalende koopkracht voor de consumenten anderzijds. En die discussie die zal ook nog wel even blijven voortduren, want de verwachting is dat de prijzen de komende tijd hoog blijven. Ja, want als je er inderdaad gewoon goed naar kijkt, dan die enorme winsten worden uiteindelijk natuurlijk opgebracht door de mensen die gewoon niet alleen maar aan de pomp, ja, maar in alles, in hun voedsel enzovoort, waar we het al vaak over hebben gehad. Precies, want diezelfde energie wordt gebruikt om voedsel te transporteren. Het geldt ook voor bedrijven die dat kopen. Dus dat zijn prijzen die sommige mensen betalen en andere mensen krijgen dat geld binnen. Dus daar zit inderdaad dat ongemak in. Lisa Schallenberg, dankjewel. Russische troepen hebben de op één na grootste energiecentrale in Oekraïne ingenomen. Moskou had het al langer gemunt op die centrale. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Geert, wat kun jij vertellen over die centrale? Nou, het is inderdaad een hele grote centrale die al heel lang bestaat. Het is begin jaren 70 in de Sovjet-tijd is hij dus in gebruik genomen. En de laatste weken vooral, en vooral de laatste dagen, was er behoorlijk veel strijd, althans meldingen van strijd rondom die centrale. De Russen, of in ieder geval de zogenaamde volksmilitie van de Volksrepubliek Lugansk, die had gemeld dat ze de centrale in handen zouden hebben. Er zouden ook leden van dat huurlingenlegertje van Wagner bij betrokken zijn. En dat is nu uiteindelijk door Oekraïne toegegeven. En waarom was het zo belangrijk voor Rusland om het in handen te krijgen? Het is weer een nieuwe stap, een nieuwe tactische stap, zeg maar, in die strijd om de Donbass volledig in handen te krijgen. De Russen hebben de controle over de provincie Luhansk. Maar er zijn nog grote delen van de provincie Donetsk met de belangrijke steden Kramatorsk en Slavyansk en ook Bachmut, een kleine stadje. Die zijn nog in handen van Oekraïne. En de verovering van deze centrale is een belangrijke tactische zet voor de Russen, omdat het de weg opent naar het oprukken in de richting van in eerste instantie dat plaatsje Bachmut. Ja, als je überhaupt kijkt naar waar strijd wordt geleverd, waar ligt voor Rusland op dit moment de focus? De meest heikele situatie is dit moment in de buurt van Gerson, in het zuiden, strategisch belangrijke stad aan de Dnieper. De Russen hebben daar een groot gebied ten westen van de Dnieper in handen. Daar is al wekenlang wordt veel strijd geleverd. De Oekraïners zouden daar bezig zijn, of althans in voorbereiding zijn van een tegenoffensief. En wat we de laatste dagen hebben gezien is dat Oekraïne enkele bruggen over de Dnieper in ieder geval zwaar heeft beschadigd. Het gaat om 3 bruggen. Als dat de Oekraïners lukt, dan komen de Russen daar in een precaire situatie, want dan kunnen ze niet langer op normale wijze worden bevoorraad. Ze proberen dat te ondervangen met pontonbruggen. Maar je ziet in ieder geval dat de situatie van de Russen in dat gebied steeds kwetsbaarder wordt. Dus dat is iets om de komende dagen ook in de gaten te houden. Ja, dus als ik jou zo hoorde, het innemen van die hele Donbass, wat toch wel echt een van de doelen is, dat is niet zo makkelijk te halen voor de Russen. Nee, dat is nog lang niet gezegd dat zal lukken. Nogmaals, die steden Slavyansk en Kramatorsk, die zijn in 2014 ook al kortstondig in handen geweest van die pro-Russische rebellen. En dat zijn steden waar Oekraïne natuurlijk de afgelopen jaren zich enorm heeft ingegraven, zo gezegd. Dat zijn echte bastions die niet zo 1, 2, 3 in te nemen zijn. Dus er zal nog heel veel strijd nodig zijn. Willen de Russen daar de controle verwerven? En nogmaals, of dat zal lukken, dat is zeer de vraag. Ja, precies. Dankjewel, Geert Groot-Koerkamp. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Ja, inmiddels kunnen we ze bijna dromen. De plekken waar momenteel door boeren wordt geprotesteerd, althans waar nog de resten te vinden zijn van die protesten. Om te beginnen op de A1, nog altijd vanuit Hengelo naar Apeldoorn bij afrit Voorst. Daar is de weg helemaal dicht sinds gisterochtend. Waarschijnlijk duren die bergingswerkzaamheden nog tot eind van deze middag. Tot die tijd kun je omrijden via Almelo en Zwolle over de A35 en de A28. Verder nog de A7, die is in beide richtingen dicht tussen Middenmeer en Abbekerk. Waarschijnlijk duurt dat nog een klein half uurtje. Hou rekening met extra reistijd momenteel, want je wordt nog wel omgeleid via Alkmaar en Hoorn over de N242 en de N241. En tot slot een file op de A28 vanuit Zwolle naar Groningen. Bij knooppunt Lankhorst ligt nog altijd het een en ander op de weg en daar is maar één rijstrook open. Hou rekening met 20 minuten aan vertraging. Of Heaven van Wham. Vergeleken met vorig jaar is er meer gif aangetroffen op aardbeien uit de supermarkt. Dat meldt Pesticide Action Network en dat schrijft Trouw. Volgens nieuwe doelstellingen zou die hoeveelheid gif juist omlaag moeten. Margriet Manting van Pesticide Action Network, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Hoe heeft u dat onderzocht? Wij hebben een steekproef gedaan. We hebben 15 verschillende bakjes aardbeien gekocht bij 5 verschillende supermarkten en ook in verschillende steden in Nederland. De analyses, of de bakjes aardbeien, zijn naar het laboratorium gestuurd, naar een gecertificeerd laboratorium. En daar zijn ze onderzocht op 800 verschillende middelen. Ja, en u heeft dus niet bij groenteboeren gekocht, dus daarom zegt u erbij van aardbeien uit de supermarkt. Ja, uit de supermarkt. En het is dus een steekproef. Hè. We hebben in totaal 15 bakjes gekocht en ja. In Nederland zijn misschien wel totaal 100 verschillende bakjes te koop. Hè. Maar het zegt wel iets, denkt u? Ja, het is dus wel een tendens die we waarnemen. We hebben vorig jaar ook aardbeien gekocht, ook op dezelfde manier. dezelfde of dezelfde periode en ook bij dezelfde supermarkten. Het is wel een tendens van toename. En het zijn natuurlijk ook allemaal gemiddelden wat we berekend hebben. Maar die totale hoeveelheid aan verschillende middelen die we gevonden hebben, dat is echt duidelijk hoger dan vorig jaar. En hoe komt dat, denkt u? Vorig jaar hadden we 13 verschillende middelen en nu 19 verschillende middelen. Oké, dus maar verschillend of ook meer? Gemiddeld genomen ook qua gehalte meer en ook qua aantallen residuen, dus resten van pesticiden op een bakje aardbeien ook iets meer. Daar kun je over twisten of dat echt zo is. Het kan zijn als we vandaag weer een meting gaan doen, dat dan de getallen iets anders liggen. Wow. Maar we zullen dan zeker nog veel residuen vinden. Ja. Dat is zeker. Maar is het schadelijk? Dat is natuurlijk ook een kwestie van verschillende meningen. Het CTGB zegt, het is allemaal getest, het is toegelaten. Het mag gebruikt worden door de teler. Het valt allemaal nog binnen de maximale residulimieten. Hè, dus wat wettelijk op een aan resten aan een aardbei aanwezig mag zijn. Daar voldoet het ook aan de wetgeving. Maar er zijn dus ook veel toxicologen die zeggen, en ook wij zeggen, dat die middelen... Het is niet zeker dat het allemaal onschadelijk is. En men kan wel één middel testen. En wat doet het op muizen, op ratten of op bepaalde celkweken? Wat doet het met de mens? Dat is dan natuurlijk al onduidelijk. Of niet echt te testen. We zijn geen proefdier. Misschien in de praktijk wel. Maar al die middelen die dan in combinatie voorkomen, en dat kan men niet testen. Nee. Want er zijn honderden verschillende combinaties mogelijk. Dus we weten eigenlijk niet hoe schadelijk het is? Nee, eigenlijk niet. Nee. Als ik het even afspoel onder de kraan, is het er dan af? Nee, veel middelen worden ook... Die moeten ook juist opgenomen worden in het product. Want middelen tegen insecten, die gaan vaak in het product of ook middelen tegen schimmelziektes, zodat de zuigende insect daar schade van ondervindt, doodgaat. En ja. Dus afspoelen helpt misschien wel iets, maar zeker niet. We kunnen niet alles afspoelen. Maar we kunnen ook niet testen we al deze middelen onderling doen in het lichaam. Want dat zijn ook alweer chemische reacties. En zeker voor het ongeboren kind kan het zeker schadelijk zijn. Ja, dat is waarom u pleit voor sowieso minder gebruik. Men kan het niet direct zien misschien, maar wat voor effecten dat heeft als dan het kindje tijdens de zwangerschap of in heel vroeg stadium als baby. Ja, dat zou dan... Dat is onbekend, maar het kan gevolgen hebben. Maar dat is in ieder geval waarom u pleit voor minder gebruik van dit soort middelen. Dank u wel, Margriet Manting van Pesticide Action Network. In de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince neemt het bendegeweld steeds verder toe. Het gaat al mis sinds de moord op president Moïse een jaar geleden. En sinds begin deze maand heeft het geweld een nieuw dieptepunt bereikt. In 10 dagen tijd werden zeker 200 mensen gedood. Ellen van der Velde is operationeel manager van Artsen zonder Grenzen in Haïti. Was er onlangs nog. En ze beschrijft de sfeer in Port-au-Prince. Kijk, het is een heel bergachtig land. En naarmate je dichter bij de zee komt, dan wonen er meer mensen. Dus de armere wijken die liggen dichter bij de zee. En dat zijn eigenlijk vooral de wijken waar heel veel bendes actief zijn. En bijna elk klein gebiedsdeeltje is in handen van een andere bendeleider. En hoe onveilig maakt het dat? Voor de mensen die er wonen is dat zeer onveilig. Die komen op dit moment hun eigen wijk niet uit. Mensen komen hun eigen straat niet uit of hun eigen huis. En dat betekent dat ze niet naar het werk kunnen, niet naar school kunnen, niet ergens naartoe kunnen om gezondheidszorg te krijgen als dat nodig is. Ja, dat heeft een enorm impact op hun dagelijks leven. Ja, want zodra ze zich op straat begeven, lopen ze dus de kans om neergeschoten te worden of op andere manieren bedreigd te worden? Ja. Ja, dat is. Wij hebben op 4 plaatsen ziekenhuizen waar we mensen met trauma behandelen. Dus voor een belangrijk deel zijn dat op dit moment schotwonden. En erg veel burgers zien we daarbij die geraakt worden door rondvliegende kogels. Omdat die huisjes zo dicht op elkaar staan, ketsen die kogels heel raar af. En dat raakt heel veel mensen, dus je moet binnen blijven. En anders riskeer je dit. Ja. Ja. Hoe komt het dat het zo hoog is opgelopen? Ja, we hebben het in de loop der jaren steeds ingewikkelder zien worden en het geweld steeds zien toenemen. Het is, denk ik, heeft veel te maken met de economische situatie in het land. Je ziet dat die bendes zich manifesteren rondom de haven of op belangrijke toegangswegen of doorvoerwegen of kruispunten. Dus wel degelijk hebben zij zelf ook een economisch belang daarin. Ja, ze hebben er helaas te veel voordeel van. Ja, en op het moment dat goederen ook allemaal duurder worden, zoals daar ook gebeurt, waardoor het voor de gewone mensen weer ingewikkelder wordt en moeilijker wordt, zie je natuurlijk ook dat het economisch interesse van bendeleiders toeneemt. En de politie kan niks doen daartegen? Nou, als je ziet de hoeveelheid gebied die direct te maken heeft met dit soort geweld en daar de politiemacht tegenover stelt, dan kun je ook voorstellen dat het niet gemakkelijk is voor hen om dat op te lossen. Ellen van der Velden van Artsen zonder Grenzen. Reactie aan de redactie. Opnieuw dumpacties van boeren op snelwegen vanmorgen. En Rijkswaterstaat vertelde over de gevolgen in de uitzending. Daarover nog een vraag van Randy. Waar worden de onkosten van het opruimen, of eigenlijk gewoon de kosten van het opruimen van het puin, op verhaald? Dat hebben we nog even aan Diederik Fleuren van Rijkswaterstaat gevraagd. En hij zegt, de insteek van Rijkswaterstaat is om de schade te verhalen op de veroorzakers. En mochten die niet gevonden worden, nou, dan wordt het uiteindelijk betaald met belastinggeld. Dus door ons allemaal. Oké. Okay. De Democratische Republiek Congo veilt vanaf vandaag vergunningen voor het boren naar gas en olie bij het op één na grootste regenwoud ter wereld. En dat terwijl de Congolese president een akkoord bij de klimaattop in Glasgow had getekend om de bossen te beschermen. Daarover vertelde Afrika-correspondent Alice van Gelder. Pieter vraagt zich daarom af, zitten er geen consequenties verbonden aan het schenden van dit klimaatakkoord? Daarover hebben we nog even Alice teruggebeld. In het akkoord staat niet dat dit niet mag. Er staat in dat landen voor 2030 een einde willen maken aan de ontbossing. En dat ze activiteiten dus die impact hebben op ontbossing zouden moeten vermijden. Nou ja, daar zou je dit dus duidelijk onder kunnen scharen. Maar er zijn geen sancties. Er mag gewoon verkocht, geveild, geboord worden. En niet alleen door de Democratische Republiek Congo, maar ook door alle andere landen die dit hebben ondertekend. Ook de westerse landen die nog op zoek zijn naar olie en gas. En vanaf het begin is dus ook wel gezegd door milieuwetenschappers, ja, dat het ook wel een zwakte was van dit akkoord. Dat er geen sancties zijn en dat het dus niet bindend is. Ja, het kan dus gewoon inderdaad. Ja. Van alles en nog wat afgesproken, maar als iets anders wordt bepaald in een land, dan is dat mogelijk. Het Utrechtse reisbureau Culture Road gaat reizen aanbieden naar Syrië. En daarmee is dit de eerste Nederlandse reisorganisatie die dat doet sinds de Syrische burgeroorlog in 2011 begon. Rick Brinks van dat reisbureau vertelde erover, maar mensen willen nog meer weten. Ise bijvoorbeeld vraagt zich af of Rick Brinks zelf al een keer op reis is geweest naar Syrië. Nou, Rick Brinks. Ik ben er zelf onlangs nog geweest en heb daarbij ook kunnen ervaren wat voor een prachtig land Syrië is. Warme mensen, rijke historie, heerlijk eten, mooie natuur en ervaren lokale gidsen. Het was voor mij ook meteen duidelijk waarom ze jarenlang Syrië zo'n populaire reisbestemming is geweest. En ik hoop voor de mensen daar dat het snel weer terug kan keren. Nou, dit is gewoon een sprekende folder, deze enthousiaste. Ja, reisorganisatie, hè? Ja, als je hem vraagt hoe leuk het is, dan krijg je natuurlijk een reisorganisatie antwoord. Er was trouwens nog een vraag, dus. Want er waren meer luisteraars die waren wel benieuwd naar deze toch bijzondere reizen. Via, die wil weten of de reisverzekering een bezoek aan Syrië wel dekt. Vraag. De dekking van je reisverzekering is geen probleem. Er zijn een aantal verzekeringsmaatschappijen die alle landen van de wereld dekken. Dus ook als je naar landen als Mexico, Colombia of Syrië wilt gaan, zij dekken het allemaal. Oké, ik vraag me wel af wat dan de premie is. Want dat weet ik niet precies, maar volgens mij naar bepaalde landen gaat de prijs enorm omhoog. Oh, dat is dan weer een vervolgvraag. Ja. Nou, daar hebben we helaas nu even niet geen antwoord op. Maar het kan dus wel met een reisverzekering. Dat is in ieder geval het goede. Zou jij het doen? Ik geloof niet dat ik op dit moment naar Syrië zou gaan, nee. Het is natuurlijk nog gewoon een burgeroorlog aan de gang eigenlijk, hè? Ja, maar goed, wat hij ook schetste in het gesprek. Hij zei, oké, dat is zo, maar er zijn ook andere landen waar je kritiek op kunt hebben, waar mensen ook naartoe gaan. Noem China, Saudi-Arabië. Noord-Korea kan je zelfs naartoe, nu even niet. Noord-Korea zijn ook mensen die daar naartoe gaan. Ja, daar heeft hij natuurlijk op zich gelijk in. Ja. Maar ik heb nog wel wat andere lijsten, landen op mijn lijstje staan. Die doe ik dan toch maar gewoon eerst. 3 voor de dag. AZ probeert in de return tegen Tuzla City de derde voorronde van de Conference League te bereiken. De club uit Alkmaar verdedigt vanavond in Bosnië en Herzegovina een 1-0 voorsprong. De Amerikaanse president Joe Biden die belt vandaag met de Chinese president Xi Jinping. De twee zullen het onder meer hebben over de kwestie Taiwan, de Russische invasie van Oekraïne en de economische concurrentie tussen de VS en China. Het is de vijfde keer dat de presidenten een onderhoud hebben. En in meerdere provincies zijn snelwegen voor een deel afgesloten vanwege boerenacties met afval en hooibalen. Er werd ook asbest gedumpt. Onder meer de A1 richting Apeldoorn tussen Voorst en knooppunt Beekberg en op de A7, ter hoogte van Medemblik. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe lang het opruimen allemaal gaat duren. Verslaggever Mark Hamer was vanmorgen op de A1 bij Voorst. Op de plek waar ik eerder vanochtend stond, om 6:00... en waar men toen alleen mannen in oranje pakken bezig waren met wat mest weghalen, ja, zie ik nu de wagens met daarop milieutechniek en ook de welbekende mannen in witte pakken staan. En hier is men dus bezig met dat asbest aan het verwijderen. Ik zie een grijper richting de grond gaan en heel langzaam heen en weer gaan. Ja, de werkzaamheden, je ziet het gewoon, het gaat heel erg langzaam om dat asbest hier weg te krijgen. Ja, en zoals Rijkswaterstaat in de uitzending al zei, het kan echt lang gaan duren, misschien wel de hele dag. Zometeen, na 9:30, spraakmakers, Roos Abelman. Wat ga je allemaal doen? In Stam.nl zometeen. In Nederland heerst een dreigcultuur. En onze spraakmaker vandaag is programmamaker Andrew Makkinga. Met hem gaan we de vraag beantwoorden: waarom weten we zo weinig van de pre-koloniale geschiedenis van Afrika? Dat allemaal zometeen in Spraakmakers. En we hebben eerst nog de hoofdpunten van het nieuws. Met Wouter Walgemoed. Ik wens u een heel fijne dag.